Ja, zometeen hoor je hier nog even over. Maar eerst gaan we naar het nieuws met Dorald Megens. Hereniging van Taiwan met moederland China is historisch gezien onvermijdelijk. De Chinese president Xi heeft dat gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. China beschouwt het democratische Taiwan als een afvallige provincie. Om die claim kracht bij te zetten, oefent de druk uit op Taiwan door militaire oefeningen dicht in de buurt. In Taiwan zijn er op 13 januari presidentsverkiezingen. Huidig vicepresident Lai gaat op kop in de peilingen. Communistisch China beschouwt hem als een gevaarlijke separatist. In een huis in Eerbeek in Gelderland heeft de politie 570 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste deel daarvan zou zwaar en illegaal vuurwerk zijn. Het lag door het hele huis verspreid, ook in de woonkamer, waar ook werd gerookt. Twee verdachten zijn opgepakt. Een groep van zo'n 40 mensen heeft vannacht in het Friese Verwerd agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook voorbijrijdende auto's werden bestookt. De politie was afgekomen op een brandmelding. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan een politieauto. De ME werd in Verwerd ingezet om de rust te herstellen. Er is niemand aangehouden. De Amerikaanse marine heeft op de Rode Zee drie bootjes met Houthis tot zinken gebracht. Eén bootje wist te ontkomen. De Amerikanen kwamen in actie na een noodoproep van een Deens containerschip dat eerder al doelwit was van een raketaanval. De Houthis probeerden aan boord te komen, maar ze werden tegengehouden door bewapende beveiligers. De Houthis hebben in een maand tijd meer dan 20 schepen aangevallen, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Het weer bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige en aan zee harde zuidenwind is het zo'n 9 graden. Ook vannacht tijdens de jaarwisseling waait het stevig. Zijn er buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen nieuwjaarsdag eerst buien, later vaker droog. Het blijft zacht, 8 tot 10 graden. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. NTR. Nog even over. Ja, welkom bij Nog Even Over, een eenmalige eindejaarsspecial waarin we 2023 doornemen met een nieuwe generatie cabaretiers. En voor de vaste Radio 1-luisteraar die denkt, wat is er gebeurd met NOS Langs de Lijn? Nou, Henry Schut die staat de hele dag oliebollen te bakken. Dus neem ik Roel Maaldrink het vandaag van hem over. Want we gaan iets heel leuks doen. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Celine Schrama, Teun van der Elzen, Alina Sharipova en Boura Gedik. Bij het grote publiek nog niet zo bekend, maar binnen de comedywereld vier reizende sterren. Welkom, alle vier. Dankjewel. Hallo. En om het helemaal af te maken zitten we hier in de radiostudio ook nog met de live studiopubliek. Fijn dat jullie er zijn. Nou, het eerste applaus voor jullie is al binnen. Het is een open doekje. Makkelijk. Het zijn de laatste uren van 2023 en tijd is om het terug te blikken op dit bewogen jaar. En dat doe ik de komende twee uur met een nieuwe generatie comedians. Wat waren voor hen de grote thema's van 2023 en wat is hun persoonlijke kijk daarop? We gaan het hebben over migratie, macht, emancipatie en dreigingsniveau 4. Iedere comedian speelt een korte conferentie en vervolgens praten we daarover door. Kortom, waar moeten we het nog even over hebben? Voordat we beginnen met de eerste conferentie, Alina, jij woont nu in Nederland. Ja. Bent opgegroeid. Alles en nog wat. Opgegroeid in Vlaanderen. Je hebt een heel levensverhaal. Vanavond via Oud en Nieuw in de Ardennen. Ja. Wordt Oud en Nieuw in Nederland en in België anders gevierd? Ja. Ja, wel een beetje anders. Volgens mij het grootste verschil is dat soort van Nederlanders een pyromane obsessie hebben dat Belgen wel kunnen onderdrukken, volgens mij. Terwijl we wel met Belgisch vuurwerk afsteken, juist. Ja, maar dat is heel mooi Belgisch gemaakt. Dus je kan in België vuurwerk kopen, maar je mag het niet afsteken. Om het vervolgens hier af te steken. Ja, dus je koopt het in België en dan steek je het hier af. Ja. Dus ik ontvlucht Nederlands en ik ga lekker naar de Ardennen door dat vuurwerk heen. Gelijk heb je, dus zometeen weer terug die kant op. Ja. Teun, jij bent ook politicoloog. Ja. En 2023, dat jaar begon nog dat we dachten, Rutte blijft nog eeuwig premier. Ja. Nu is het jaar bijna voorbij en zijn we Rutte ook alweer bijna vergeten. Wat is jou het meest bijgebleven van dat premierschap van Rutte? Van het premierschap van Rutte, dat is toch eigenlijk de toeslagenaffaire en dat hij daarna aanbleef. Eigenlijk, dat vind ik zo zonde voor die man, dat hij toch anderhalf jaar te lang is gebleven. Ik denk, als hij hem gewoon was genokt samen met Asscher en Erik Wiebes naar het toeslagenschandaal, dan was het een van de beste premiers van Nederland geweest. En nu is het toch die gast, toch de ras-opportunistische machtspoliticus die we zoals we hem gaan herinneren. Maar wel de langzittende. Wel de langzittende. En dat wou hij, en nou, dat is hem dan gelukt, maar wel tegen een hoge prijs. Ja. Boeren, jij bent afgelopen tijd druk bezig geweest, begreep ik, met opnames van een Duitse actiefilm. Dat klopt. Ik wist niet dat je dat wist eigenlijk. Ja, ik weet alles over dat. Dat is hoe staat. Wat film is dat en wat is jouw rol daarin? Ik heb een soort kleine rol. Ik ben een van de henchmen, als je het kan geloven. Wat is een henchman? Weet je wel, een van de stoere gasten die daar achterin dan staat op de auto rijdt en boos kijkt. Weet je wel, als zij dan een dialoog hebben, weet je wel, ik zou boos moeten kijken met mijn horloge. Van de good guy of the bad guy? Ik ben, dat stond niet in het script. Oh. Ik had heel weinig tekst, dus ik heb geen Dus je weet ook niet überhaupt of je goed bent. Ja, maar dat is de kracht van editen, toch? Ik kan er echt aan beide kanten uitkomen. Ja. Dus, ik ben heel erg benieuwd. En hoe heet de film? Fabula heet het. Ik weet niet eens of ik er wat over mag zeggen eigenlijk. Maar... Bij deze, Fabula. Binnenkort in de bioscoop. Allemaal zien. Geen idee. En Celine... Celine, jij verhuisde dit jaar van Amsterdam naar Rotterdam. Ja. Dat is ook een grote cultuurschok, denk ik. Wat is het grootste verschil tussen die twee steden? Wat je tot nu toe ik heb echt de hele nacht niet geslapen. Want het was al een soort van... De hele tijd 12 uur bij mij in de straat. Ik word er helemaal knettergek van. Dus ik kom mee naar de Ardennen zometeen. Ja, ik ga ook mee naar de Ardennen. En waar woon je? Woon je dan bij heel vuurwerk? Ik woon in Rotterdam-Zuid. Ah, ja. Dus daar gaan ze inderdaad al het Belgische vuurwerk. Dat steken ze bij jou net over de grens. Ik zit hier naar te luisteren en denk, die Belgen die verdienen eraan. En wij zitten met de problemen. Ja. En dat is wel weer typisch. En de leuten. Ja. Die zitten ook wel met de lol. En de theatroep. Nou, dat was een wilde nacht dus daar in Rotterdam-Zuid. Dan gaan we lekker beginnen. We beginnen met jou, Alina Sharipova, over migratie. Ja. Alina, jij bent een Vlaamse stand-up comedian. Je woont in Amsterdam en je bent geboren in Oezbekistan. Ja. Je speelt in comedyclubs door het hele land. In jouw debuutshow That Funny Feeling heb je het onder andere over jouw jeugd tussen verschillende culturen en je ervaringen met het hebben van een oer-Nederlandse vriend. Klopt. Klopt helemaal, dat is fijn. Ik, ja. Maar we gaan het nu hebben over migratie. Waarom moeten we het daar nog even over hebben? Ja, waarom? Omdat volgens mij het Nederlands kabinet is gevallen op dat thema. En dan hebben we Geert Wilders nu uitgekozen die ook lekker veel over migratie loopt te roepen. Migratie is gewoon een thema van alle tijden en dat gaat het ook zijn. Vandaar dat we het daar een beetje over moeten hebben, denk ik. Het was het jaar van de migratie, hè? Nou, volgens mij is elk jaar het jaar van de migratie. Als je naar de cijfers kijkt, is het eigenlijk best wel een stabiel iets. Je hebt altijd migratie gehad en je zal het altijd hebben. Volgens mij is iets van 3% van de wereldbevolking een migrant. En of dat nu een gastarbeider is of iemand die van Parijs naar Amsterdam verhuist. Mm-hmm. Dat fluctueert een heel klein beetje, maar het blijft eigenlijk best wel stabiel. Ja, dus, maar we hebben het er wel... misschien meer over gehad dan ooit. We hebben het er misschien wel meer over gehad. Ja. Dan gaan we nu ook daar weer naar luisteren. Ja. We gaan luisteren naar jouw conferentie over migratie. Recentelijk opgenomen in de Comedy Club Haug in Rotterdam. Hoi, hallo, dag iedereen. Hoi, hallo, wat fijn dat jullie hier allemaal Nederlands heen. Dit is Vlaams. Ik ben Vlaams. Oké, okay? Ik zie sommige mensen denken van spraakgebrek. Nee, gewoon Vlaams. Nee, leuk. Ik ben Vlaams, maar mijn naam is Alina Sharipova, dus ik ben ook Russisch. Ja, leuk. De sfeer, heerlijk. Wordt altijd heel gezellig. Ik ben een soort van Russisch. Ik ben geboren in Oezbekistan. En in 99 zijn mijn ouders die zijn gevlucht naar België. Okay? En soms vragen mensen van, maar waarom België? Waarom specifiek België? Het zit zo dat mijn ouders die hebben dus de val van de Sovjet-Unie meegemaakt. En toen dachten ze van, maar waar kunnen we nog meer chaos en verwarring vinden? Nou, België dus. Ja. Maar goed, ik ben daar opgegroeid als een buitenlander en nu woon ik hier in Nederland. En ik ben eigenlijk nog steeds een buitenlander. Ik ben een soort van een buitenlander in het kwadraat. Dat is heel interessant. Ik speel alle shows alsof het mijn laatste show gaat zijn. Want na de verkiezingen denk ik, het kan wel. Ik kan ook gedeporteerd worden op elk moment. Dat is heel interessant. Het is echt een topic, toch? Migratie, het is echt een hot topic in Nederland. Overal elders ook wel, maar ook in Nederland. Het kabinet is gevallen door migratie en de verkiezingen nu. En kijk, het is duidelijk. Ik vind het is heel duidelijk, toch? Nederland wil geen buitenlanders meer. En als een buitenlander ga ik daar dus volledig mee akkoord. Maar volledig. Want kijk, het is niet leuk. Het is gewoon helemaal niet leuk om een buitenlander te zijn, oké? Okay? Ik woon hier al 4 jaar. Ik krijg nog steeds vragen van Nederlanders van, Alina, ik heb gelezen dat Russische vrouwen de mooiste zijn van heel de wereld. Dus ben jij dan half Roemeens of... Het is niet leuk. Het is eigenlijk niet leuk. Dat is gewoon, en plus, je bent eigenlijk altijd onzeker als een buitenlander. Ik groeide op in België vanaf 99, oké? Okay? 99 was het hoogtepunt van het proces tegen Dutroux, oké? Okay? En mijn ouders die waren ontzettend bang. Ze hebben 2 dochters, ze zeiden altijd tegen mij en mijn zus van, lieverd, iedereen daarbuiten, iedereen wil je neuken, oké? Okay? Iedereen, oké? Okay? Nou, ga maar spelen. Ik was 7 jaar. Ik groeide helemaal paranoïde op. Ik dacht van, iedereen? Zelfs oma? Echt iedereen? Het is niet leuk. Ik kon nooit meedoen met balsporten. Mijn vriendjes zouden zeggen van, Alina, pak de bal. Ik dacht van, nee, zo pakken ze je. Nee, ik kan niet, oké? Okay? En toen werd ik 18 in België. Ik werd 18 en niemand... Niemand had het ook maar geprobeerd, snap je? En dat maakt je ontzettend onzeker, omdat je denkt van, is het omdat ik een buitenlander ben? Waarom? Snap je? Marco Borsato kwam ook wel eens naar België, maar zelfs hij had zoiets van, dankjewel, ik heb genoeg gehad. Nee. Het is gewoon niet leuk. Het is niet leuk. Dus, buitenlanders, ze moeten wegblijven. Ze moeten wegblijven uit Nederland. Want waarom? Waarvoor zou je in godsnaam naar Nederland komen, toch? Waarvoor? Is het voor het weer? Voor het eten, de cultuur, dat is allemaal de moeite niet waard. Stel je voor, je bent een Syriër. Je vlucht helemaal vanuit Syrië naar Nederland. Kom je terecht in Ameland, waar de pers en vrouwen in elkaar geslaan worden. Ja, had je even goed in Syrië kunnen blijven. Of nog erger, je bent een Oekraïner, je ontvlucht de oorlog, je komt naar Nederland. Wat krijg je voorgeschoteld? Een krompoes, dat is een mensenrechtenschending, oké? Okay? Dat kan toch niet? Als vluchteling denk je dan toch ook van, dan nog liever de bombardementen. Dat kan toch niet? Dat kan niet. En ik weet, het is niet alleen maar in Nederland, oké? Okay? Het is niet alleen maar in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk, ze willen asielzoekers straks in het Verenigd Koninkrijk terugsturen naar Rwanda. Ook al ben je niet van Rwanda, je moet gewoon... naar Rwanda. En ik weet zeker, er zijn hier ook Nederlanders vandaag in de zaal die soort van fans van ik vertrek zijn. Die denken van, prima, in Rwanda kan je ook een pannenkoekenrestaurant beginnen. Maar prima. Dat kan toch niet? Dat kan toch helemaal niet? Maar ik snap het. Buitenlanders, ja, ik weet niet. We horen hier ook niet. We horen niet hier te zijn. Dat denk ik oprecht. Want buitenlanders, wij zijn gewoon altijd anders. We blijven anders. Buitenlanders, wij zijn gewoon weerbaarder dan jullie Nederlanders. Okay? Wij krijgen veel sneller tegenslag en we moeten inventief zijn. En daarom zijn we anders. Okay? Ik was bijvoorbeeld 12 jaar toen mijn school in België ze organiseerde een tripje naar Rome. Okay? En het tripje was 3 dagen en het kostte €500. En mijn ouders hadden dat geld niet zomaar liggen. Maar mijn ouders zijn inventief. Okay? Ze komen van de Sovjet-Unie. Ze hebben een soort van een PhD in armoede. Dus mijn moeder zei van, lieverd, maak je geen zorgen. Ik ga koekjes bakken. En jij gaat ze verkopen voor het goede doel. Ik was 12 jaar. Het duurde even vooraleer dat ik besefte van, ben ik het goede doel hier? En je moet toegeven, buitenlanders veel beter eten, toch? Buitenlanders, oh, mijn moeder maakte heerlijke koekjes, oké? Okay? Het geheim zit hem altijd in een deeg. Er zat daar heel veel wanhoop in. Oh, mijn moeder, ze kneedde dat deeg met de spanning waarmee dat ze haar vaderland verlaten heeft, snap je? En nooit zout, alleen maar tranen. Alleen maar tranen en, oh, heerlijke koekjes, oké? Okay? En ik moest als 12-jarige deur aan deur gaan van, hey, wil jullie koekjes kopen voor het goede doel? En iedereen vroeg altijd, welk goede doel? En dan moet je inventief worden. Dus ik zei, het is voor kanker. En iedereen vroeg altijd, meisje, heb jij kanker? Oh, ja, ik heb de kanker. Ik heb €1500 in 1 week tijd verzameld, oké? Okay? €1500. Ik vloog business class naar Rome. Ik ging niet economy vliegen met de kankerloze losers van mijn klas, toch? Buitenlanders. Ik ga wel eerlijk zijn. Rome, het was het echt niet waard. Oprecht, het was het niet waard om dat allemaal te doen, oké? Okay? Ik stond 2 uur lang te wachten in de rij voor het Colosseum. Ik dacht echt van, heb ik hiervoor mijn hoofd kaal geschoren? Dit is zo... We zijn weerbaarder. Buitenlanders, we zijn weerbaarder. Kijk, ik ben samen met een Nederlander, oké? Okay? Ik kan zijn problemen echt niet serieus nemen. Oprecht, het ergste wat mijn vriend heeft meegemaakt dit jaar is Ajax. Dat is het ergste, dat is het ergste. En ik ga eerlijk zijn, ik vind het heerlijk wanneer de Ajax verliest. Ik vind het heerlijk. Dat is de enige manier waarop dat mijn vriend zijn emoties kan voelen. Dat is de enige manier. Want dan komt hij thuis en heeft Ajax een match verloren tegen FC Volendam. En dan is mijn vriend echt volledig gewoon helemaal kapot. Helemaal verdrietig. En dan vraag ik altijd van, oh, boeboe. Oh, lieverd. Hebben je mannetjes je teleurgesteld? Oh, boeboe. Hebben ze niet naar je verwachtingen gepresenteerd? Oh, welcome to my life. En hoe moet ik straks in godsnaam kinderen maken hier in Nederland met een Nederlander? Hoe? Het worden een soort van lange blonde gasten. Het worden asperges. Wat is daar het nut van? En ik ben bang, ik ben oprecht bang dat ze straks dan opgroeien en van die gasten van, oh, ik wil graag naar de Tilburgse kermis op mijn 29e. Heb je toch weer een debieltje gemaakt, snap je? Jullie waren geweldig. Mijn naam is Alina Sharipova. Doei, doei. Ja, heel goed. Je kon wel horen dat het in Rotterdam was opgenomen. Hè? Ja, dat, ja. En je bent dus geboren in Oezbekistan, Alina, opgegroeid in België. Je woont nu in Nederland. En je zei ook, je blijft altijd anders in Nederland. Hoe merk je dat? Ja, aan de naam alleen al. Ik bedoel, dat je krijgt altijd wel heel veel vragen van, oh, Sharipova, ben je dan Russisch? En dan neem je een beetje de Russische identiteit aan. Ook van de manier waarop ik ben opgegroeid. Dus ja, je blijft anders. Maar ook ja, wat ik zei over zo'n Ajax. Dat ik denk van ja, maar who gives a shit eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk om? Ja. Als er ja, gewoon echtere problemen op de wereld bestaan. Maar goed, nu krijg ik heel veel Ajaxide tegen mij, denk ja, ik. Ja, pas op. Ja. Ja, ja. Maar merk je dan vaak dat je 1-0 achter staat met een andere achternaam? Of... Ja, dat vind ik ook zo'n... Dat is direct zo'n slachtoffer al aannemen. Ja. Van, oh, ik sta 1-0 achter omdat ik een andere achternaam... Dan spreek je nog Vlaams. Ja, nu spreek ik ook nog Vlaams. Ik bedoel, ik ga eerlijk zijn. Eigenlijk vind ik Nederlanders vinden Vlamingen heel erg schattig en leuk en koddig. Dus dat, daar merk ik eigenlijk niks van. Nou, dat merk je dan toch ook? Merk je dat dan de mensen heel schattig en koddig vinden? Ja. Het eerste wat ik van mensen hoor die me niet kennen, is direct van, oh, je hebt wel een accentje. Dan denk ik van, ja, ik heb een accentje. Jullie hebben ook een accent hier in Nederland. Maar goed, dat vind ik niet. Ik vind niet dat ik 1-0 achter sta. Want wat ik zei in mijn set is ook wel echt waar. Migranten leren gewoon veel sneller omgaan met tegenslag. Mm-hmm. En je bent gewoon weerbaarder. En dat is een generalisatie natuurlijk. Maar goed, dat standpunt neem ik nu wel aan. Ja. Helpt het je ook bij je comedy? Want ik kan me ook voorstellen dat het juist heel veel inspiratie geeft voor grappen. Tussen die werelden instaan. Ja. Je kijkt wel met een ander blik. Je bent het een en het ander gewend en het een en het ander ook niet gewend eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja. En hoe is dat nu eigenlijk dit jaar, afgelopen jaar en vorig jaar ook? Hè, dat mensen horen jouw naam, die denken misschien jij komt uit Rusland. Mm-hmm. Oezbeek is dan voormalig Sovjet-Unie, maar dan ben je daarna die tijd dan geboren. Krijg je daar dan, word je dan op aangesproken op wat Rusland doet? Ben je nu opeens Russischer dan je een paar jaar geleden was? Nou, ik weet het niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk niet dat ik Russischer ben dan dat ik een paar jaar geleden was. Ik denk wel dat ik er zelf wat meer ben over gaan nadenken. Want mijn roots liggen in Rusland. Mijn mm-hmm. voorouders komen uit Rusland. We zijn Tataars. Dus dat is een soort van een etnisch volk. Dat ook moslim is. Maar wel ontstaan in Rusland. Of toentertijd mijn roots zijn ontstaan in Rusland. Maar ik ben opgegroeid met de Russische taal. Ik ben opgegroeid met ouders die in de Sovjet-Unie opgegroeid zijn. Dus echt, ik vind mezelf niet Russisch, maar ik vind mezelf ook niet Oezbeeks. Ik vind mezelf ook niet per se Tataars. Dus gewoon een mengelmoes van alles en nog wat. Maar na de oorlog in Oekraïne, met zo'n achternaam en het feit dat ik Russisch spreek, moet je wel gaan spelen en moet je het wel gaan benoemen. Van ja, ik heb een Russische achternaam. Ja. En ik spreek de taal. Ben ik Rus? Sta ik helemaal achter wat er nu gaande is? Tuurlijk niet. Maar ben je daarin veranderd? Ben je daarin veranderd? Dan ben je zelf minder gaan associëren met Rusland of juist? Ja, ik vind het. Nee, ik ben mezelf niet minder gaan associëren met Rusland. Ik ben wel een beetje anders naar Rusland gaan kijken. En vooral naar de Russische mensen eigenlijk. Ja. En hoe vaak. Hoe vaak ze eigenlijk gewend zijn om te zwijgen wanneer hun overheid iets doet. De angst is wel heel echt in Rusland van, oh ja, maar we gaan maar niet te veel kritisch onszelf uitspreken over de overheid, want er kan van alles en nog wat gebeuren. En die angst is reëel, maar het is wel een angst die eigenlijk de ondergang van Rusland kan betekenen. Ja. En een eigenschap die jij volgens mij helemaal niet hebt. Nee, maar ik heb ook nooit geleefd in Rusland. Dus dat helpt dan ook wel natuurlijk dat ik in België ben opgegroeid. Is het een soort cultuurschok? Of dat je hier in Nederland nu bent en denkt, god, dat zijn dingen toch heel anders dan hoe we dingen in België bijvoorbeeld doen? Goh. Cultuurschok klinkt gelijk heel groot. Maar zijn er dingen, je had het net al over het vuurwerken, wat in Nederland welig tiert. Terwijl er in België veel bescheidener mee wordt Ja. Nou ja, ik vind het niet per se een cultuurschok, maar het is wel een beetje anders. Ik denk wel dat waar ik nu eigenlijk ook al naar uitkijk is op 1 januari het nieuwsbericht van het was een heel rustig oud en nieuw en er zijn maar 4 scholen in de fik gestoken en er zijn maar 17 vingers kwijtgeraakt. Dus dat valt wel op, maar is het echt een cultuurschok, België en Nederland? Nee, niet echt. Nee, ik vind dat we meer op elkaar lijken. Ik denk wel dat de gemiddelde Nederlander het in België moeilijker heeft dan de gemiddelde Belg in Nederland. Ik voel me wel heel erg welkom. En de gemiddelde Nederlander is wel heel open. Wat opener dan andersom. En gaat wel sneller het benoemen van, hey, jij hebt een accentje, wat is jouw verhaal? Ja. Laten we het even. Hoe is het voor jou, Teun? Ja, misschien nog kleinere cultuurschok. Mm-hmm. Maar jij bent geboren in Brabant. Waar ja, in Brabant heftig, precies? Ja, was echt. Ja, ik ben blij dat we eindelijk op het Mediapark zijn. Hier voel ik me toch meer thuis. Jij bent er dan nooit geweest, ook überhaupt, hè? Nee. Waar kom je vandaan in Brabant? Uit het totaal. Hoe heet het? Een beetje verwarrende dorpje. Nee, het totaal verwarrende dorpje Zeeland. Wat dus niets te maken heeft met de provincie Zeeland. Maar dat ligt bij Uden, bij Os, in de buurt. Het heet Zeeland. Ja. En hoe lang, tot hoe oud was je dat je daar... Dit is oprecht geen trauma voor mij, hè, dat ik in Brabant ben. Nee, dat maar ik was 19 toen vertrok ik naar Nijmegen. Dus ook nog eens gewoon Brabant light eigenlijk. Maar dat, ik ben heel blij dat ik nu dat ik in Brabant ben opgegroeid. Omdat je wel een beter beeld hebt van het land. Sowieso vond ik het erg gezellig in Brabant. Er is een hoop op aan te merken. Maar ik vond het echt een hele leuke plek om op te groeien. Ik woon nou in de stad. Ja, en, heb je moeten aanpassen toen je dan naar de stad ging? Nee, dat niet. Maar dat vind ik ook altijd heel lelijk als Brabanders die dan gewoon als Brabanders zijn opgegroeid, dat die dan de stad gaan en dat ze dan hun accent verliezen en hun hele afkomst verloochenen. Met Goois R gaan praten. En ja, dat vind ik echt heel verschrikkelijk. Dus Hans Vermierlo is, wat dat vind ik politiek, vind ik dat een hele goede gast. Maar ook gewoon qua heel accent, die is ook naar Amsterdam ooit gegaan. En je merkt altijd aan Vermierlo van, oh ja, maar het is wel een van ons. Dus je Zeelandse roots verloochen je nooit. Nooit. Dat is, en Boera, ik las op jouw biografie op de site van Comedy Train, dat jij bent opgegroeid in Oud-West tussen de Turken en Tokkies. En daarna naar Oud-Zuid op school opgezeten tussen de Kakkers en Vespa's. Ben jij nou inmiddels ook iemand die zich heel makkelijk als een soort chameleon in allerlei verschillende plekken begeeft? Of, je hebt weinig keus, weet je. Ja. Je moet je op al die plekken begeven, denk ik. En voor mij is het ook geen trauma trouwens dat ik het heb gedaan. Ik vind het wel leuk. Om voor bij mij wel. Voor jou wel. Dat ik dat heb meegemaakt is voor jou een trauma. Ja, ik vind het heel traumatisch. Oh shit, misschien moet ik dan nog kijken hoe traumatisch het voor mij was. Maar wat was je vraag ook alweer? Nou, wat je volgens mij ook in jouw show vaak terug laat komen. Jij kwam daar op een gymnasium volgens mij in Oud-Zuid. Best wel een behoorlijke kakschool. Ja, nogal ja. Ik vond het wel leuk, maar ik word altijd een beetje gepest dat niet de coole school was van andere gymnasiums in Amsterdam. Maar dan heb je echt geen probleem inderdaad. Ja, nee. Waarbij je gepest wordt. Ik vind trouwens dat jij wel moet aanpassen aan Amsterdam. Dat wel trouwens. Ja, even serieus. Gewoon normaal doen. Gewoon Nederlands praten. Gewoon, Dat Brabant accent. Even een beetje er... eraf. En jij, Celine, natuurlijk ja, in Rotterdam, maar jij hoeft je eigenlijk amper natuurlijk aan te passen, denk ik, toch? Nee, ja, ik verwacht wel dat Rotterdam zich een beetje gaat aanpassen. Maar, snap ik. Nu ik er ben. Dat zijn ze. Je hebt wel een mooi welkomstcomité gehad met al het vuurwerk. Ja, dat zeker. Voorjaar werd, dat was het. Werd oh shit, dan moet ik ze even bedanken. En bestaat dus iets, Alina, als de Nederlandse identiteit? Het is toch een beetje met de blik van een... Dat vraag je al mee. Van een buitenstaander. Ja, die vraag, ik moet wel zeggen, die vraag is ooit aan Maxima gesteld. Toen zei ze dat het niet zo was. Dat is er niet een dank afgenomen. Dus toen was Wilders heel boos. Het begon over een koekje, toch? Een koekje? De Nederlandse identiteit. Was iets met één koekje bij de thee? Nou, volgens mij had ze toen net gezegd, er bestaat niet zoiets. Ze was toen al een lange tijd in Nederland. Maar zei ze dat ze wel had ontdekt dat er niet zoiets was als één Nederlandse identiteit. En dat, nou ja, daar werd toen schande van gesproken. Want er bestaat natuurlijk wel zoiets, vond men, als de Nederlandse identiteit. En dat is er, dat is er denk ik ook wel, als het maar met vuurwerk zeker scholen in de fik steken. Maar wat... Nou ja, wat mee... Ik bedoel, nogmaals, de Nederlandse identiteit die ik meemaak is een soort van mijn schoonfamilie. En een paar vrienden. Maar goed, de vrienden die ik heb zijn vooral comedians. En die zijn ook van alle côtés van het land afgekomen. Dus dat... bestaat er een Nederlandse identiteit? Ik denk het wel. En of dat het nu een... Wat is dan echt Nederlands? Nou ja, het feit dat jullie... ja, kom maar. Ik voel me hier wel een beetje outnumbered in deze studio. Hij is een henchman. Ja, ik ben... Ja, bijvoorbeeld met Sinterklaas toch wel even samenkomen met de familie en gedichten naar elkaar schrijven. Nogmaals, ik weet niet of dat het nu heel erg mijn schoonfamilie is of niet. Maar dat is wel iets wat ik heb moeten leren doen. Is een gedicht schrijven naar een Secret Santa-achtige Sinterklaas. Figuur. Ik heb ooit een keer Sinterklaas gevierd, ook met internationale mensen. Dat was een Hongaarse vriendin van mij, die kende Sinterklaas niet zo goed. En die had toen wel een gedicht geschreven, maar we waren vergeten uit te leggen dat het gedicht moest rijmen. Nee. Dus het was een soort heel mooi poëtisch iets, maar het was geen Sinterklaas gedicht. Ja, dus rijmenwoordenboek.nl is wel een goede vriend van mij geworden. Ik denk wel dat ik liever dat gedicht heb dan Sinterklaas. Ja, rijmwoordenboek, misschien heb je dan wel echt toch de kern van de Nederlandse identiteit.

Ja, inderdaad. Toen ik dat verhaal over Ajax van jou net hoorde, toen voelde ik ook een traan van binnen eigenlijk. Ja, ik zag ook jouw gezicht verstijven. Ja, ja, ja. Waarom moeten we het volgens jou nog even over dreigingsniveau 4 hebben? Ik vond het heel leuk dat we iets als een terroristische dreiging zo kunnen kwantificeren. Dat je dat gewoon kan tellen. Van 1 tot 5 en dan heb je het. Ja. Toen ik daarachter kwam, dacht ik, oh, wat leuk. En ook wel tof dat we 3 niveaus zijn overgeslagen. Dat vind ik heel interessant. Ik had er wel bij willen zijn toen het nog heel even dreigingsniveau 1 was. Als dat ooit is geweest. Zalige tijd dat geweest zijn. Hè? Ja. Ja, ja, echt heel erg. Ja. En, althans, ik dacht dat het 1 was tot ik hoorde dat het 4 was. Dus ignorance is een beetje bliss wat dat betreft. En dat vond ik iets interessants. En ook wat betreft... het is zo dat dreiging wordt zo buiten onszelf geplaatst. Dus terroristen komen hier, of weet je, rechtsextremistische terroristen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk dat in mijn dagelijks leven dat ik veel meer last heb van mezelf en mensen om me heen. En ik vind het zoiets grappigs dat we dan een dreiging van een echte bomaanslag, zeg maar zo, hebben neergezet op rijksoverheid.nl. En dan kan je echt zo kijken van, oh, er is een substantiële dreiging. Maar waar ik echt dagelijks last van heb in mijn leven, dat kan je zeg maar nergens echt kwantificeren. Hoe hoog is jouw persoonlijke dreigingsniveau? Heel hoog, weet je wel. Toen we begonnen al over Ajax en voor hem was Brabant niet traumatisch. En toen dacht ik, weet je, ik voel me bedreigd. Ja. Ik voel me niet oké. Laten we lekker gaan luisteren naar jouw conferentie over het dreigingsniveau 4. Oh, deze week opgenomen in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Thanks iedereen. Hallo. Voelen jullie je bedreigd door terroristen? Nee, iemand zei nee. Nee, toch? We zitten nu in dreigingsniveau 4, guys. Van de 5. We hebben die eerste 3 gewoon overgeslagen. Wanneer? Ik weet niet. Was het ooit 1 of zo, weet je wel? Tering, in de jaren 80 misschien, toen Herman Brood er nog was en alles mocht. 4, dreigingsniveau 4. Ik neem het niet eens serieus, man. Klinkt als een goddamn mbo-opleiding. Alsof ik mijn neefje kan bellen van, hey Kenan, man, lang niet gesproken. Nee, hoe gaat hij? Wat doe je nu allemaal? Man, ja, ik doe het dreigingsniveau 4, bro. Wat is dat dan, toch? Echt nice, ik weet niet. Echt de dreiging gewoon van binnenuit, toch? Ik weet niet. Ik ben ook altijd iemand die... Ik kan de wereld haten en zo, maar al mijn problemen komen gewoon van mezelf. Weet je? PVV heeft gewonnen. Interessant, toch? Man heeft gewoon gewonnen. Dat is wel leuk. Nu wil ik wel weten wat hij gaat doen, toch? Wat als hij het fucking goed doet, man? Dat lijkt me leuk, man. Dat over 5 jaar iedereen heeft een woning, toch? Fucking zelfs asielzoekers. Zelfs Geert Wilders van, oh shit, per ongeluk, toch? Dat hij gewoon zo lekker bezig was uit het niks gewoon. Fucking veel moslims hebben op de PVV gestemd, hoorde ik. Die week, zeg maar, PVV had gewonnen. Alle Nederlanders zo van, hoe kan dat? Weet je wel, alle witte mensen, maar hoe kan dat? Toen was het in het nieuws, oh, omdat moslims hebben op de PVV gestemd. Zo van, dan wint de PVV, is het weer de schuld van de moslims. Het houdt gewoon niet op met die motherfucker gewoon. Weet je? Hanna, leuk zeg. En dit zijn gewoon al je vrienden. Komen jullie net allemaal? Jullie kwamen aan Zaandam, toch? Veel Turken daar. Ik dacht dat jullie Turkse vrouwen waren allemaal. Zijn jullie ook allemaal? En 1 Marokkaanse. Maar, boeien. Minder. Kom op. Nee, geintje. Nee, ik vind dit echt super top. Eindelijk, man. Wij willen altijd meer, zeg maar, diversiteit en zo. Leuk dat jullie er zijn, hoor. Maar dit is echt vet. Vind ik leuk. Fuck. Ik ben ook Turks, man. Fuck. Zijn er meer Turken in de zaal? Cool. Helemaal fucking nice, man. Het zijn mijn zussen. Nee. Hoe belangrijk is identiteit voor jullie? Is het belangrijk dat je Marokkaans bent? Boeit het iets? Is het zo van, mijn achtergrond, maakt het uit? Ja, ik heb dat dus ook. Ik heb serieus. Dude, het gaat heel veel over identiteit de laatste tijd, toch? Politiek en zo. Ik ben Turks. Ik hou echt van mijn achtergrond. Maar ik ken ook niet alles van mijn achtergrond. Laatst kwam ik erachter. Ik was aan het zuipen ergens. En ik raakte in gesprek met wat kakkers, weet je. En ik dacht altijd dat ik niks had met kakkers. En je zei niks met mij. Maar zo'n kakker vroeg mijn afkomst, zeg maar. Althans, hij vroeg gewoon, gozer, spreek jij nog andere talen? Weet je wat, die shit? Die schijnheilige tata shit, toch? Zo, hey, oh my God. Ik zo, ja, Turks en zo. Oh, Turks. En toen zei hij maar 1 woord. Zei hij zo, deuner. Ik heb dat al 20 jaar niet gegeten, hè? En toen stelde hij me een vraag. Hij vroeg zo, wat ik me echt afvroeg, hè? Maakt jouw moeder thuis nou ook deuner? Lijkt me echt kankerchill. Ga je uit, kom je terug van zuipen, is er thuis gewoon deuner. Ik voel wel een paar mensen nu naar me kijken van... En, maakt je moeder thuis dunnen? Nee! Nee, het is nog nooit voorgekomen dat ik van school kwam thuis. Hey man, ik ben thuis. Kom binnen, lieve schat. Het eten is bijna klaar. Is nog nooit gebeurd. Nee, ik ben Turks, man. Of Marokkaans. Ik haal ze altijd door elkaar. Maar het is wel een ding, hè. Mensen zien het verschil niet tussen Turken en Marokkanen. Terwijl er is duidelijk verschil, weet je wel. Kom op, man. Ik bedoel, mensen moeten wel even iets meer hun best doen. Bro, ik zie zelfs het verschil tussen Zuid- en Noord-Koreanen. Echt waar. Want Zuid-Koreaan, die zie je überhaupt. Maar Noord-Koreaan is al dood voordat je hem tegenkomt. Maar verschil tussen Turken en Marokkanen weten mensen niet echt. En ik beschuldig niemand nergens van. Ik bedoel, als je die mensen niet in je naaste omgeving hebt... snap ik dat je het niet in één keer ziet. Maar sommige Nederlanders... raak wel echt mad beledigd als je het bij hun hebt. Echt zo van 1% daarvan. Dan was ik in Breda en dan ging het hierover. En na het optreden komt zo'n gast echt super militant met mij in discussie. Echt een beetje pissig van, ja, wat wil je nou? Ja, dat is toch Turk en Marokkaan, dat is toch allemaal moslim? Dat is toch gewoon allochtoons? Ja, wat wil je nou dat ik doe? Huh? Helemaal zo. Zo van, ja, ik ben gewoon een simpel jongen uit Breda. Ja. Ik zeg, ja, Breda? Ik dacht, je komt uit Tilburg. Tilburg, hoor? Mad beledigd. Dat kan je fietsen, hè? Til, je moet weten, Tilburg en Breda is totaal andere woord. Ik werd fucking bang, dus ik sus die gast. Van, sorry, man, voor mij lijken al die steden in Limburg gewoon op elkaar. Limburg! Poep uit zijn oor. Gewoon poep uit zijn oor. Weet je wel? Ik durf nooit te zeggen, ik ben moslim. Want je hebt twee soorten moslims in Nederland. Ik ben wel islamitisch opgevoed, vol. Koranschool, alles, weet je? Je hebt twee soorten moslims in Nederland. Als je vraagt, hey, ben je moslim? Dat die gast zegt, gewoon oprecht, van... ja, ik ben moslim. Alhamdulillah. En dat laatste woord, daarvan denken heel veel Nederlanders denken dat het betekent ik vier feest op 11 september. Maar dat betekent het niet. Dat doen we wel, maar dat noemen wij kerst. Maar nee. Dat is gewoon een oprechte moslim. En dat is gewoon tof, dat je in deze wereld nog kan geloven. Hoe tof toch? Kijk hoe fucked up de wereld is. Jij gelooft nog, hoe cool is dat? En dan heb je die andere soort moslim. Dus, hey, ben je moslim? Ja, ik weet niet. Niet in het weekend. Dat ben ik, zeg maar, weet je wel. Islamitisch opgevoed, zeggen die altijd. Ja, ik ben islamitisch opgevoed. Dat is een codewoord voor, ja, ik geloof wel, maar als je koken hebt... Allah... Ik ben geen goede moslim, maar wel een gezellige. Let's go. Ik ben die guy. Hey, ik ga ervan dromen. Hey, thanks mensen. Alle liefde. Ja, super. Je zegt, ik ben geen goede moslim, maar wel een gezellige. Heb je het idee dat... Ja, man. Ja. heb je iets gemerkt van die verkiezingsuitslag? Merk je dat nu Wilders, het is 37 zetels heeft... dat er anders naar jou als gezellige moslim gekeken wordt? Nee. Ik heb wel het gevoel dat er meer behoefte aan is. Dat wel. Waaraan? Aan gezelligheid, wat dat betreft. Maar nee. Niet aan moslims. Dat nee. Dat, nu weet ik ook wat jij hebt gestemd. Maar Oud-Hollandse gezelligheid. Ja, inderdaad. Ja. Hardwerkende gezelligheid, weet je wel. Wit. Gewoon normaal. En, maar hoe merk je nee, dat? Ik heb niet per se dat ik het merk. Nee, niet in mijn dagelijks leven. Nee, zeker niet. Maar wel meer aan gezelligheid? Merk je dat er... Nee, het is ook niet dat ik denk dat ik per se gezelliger ben geworden van de uitslag. Maar wel richting Wilders. Want ik bedoel, er is toch een soort respect dat ik krijg als iemand uiteindelijk toch wint. Wat voor iemand het ook is. Dat ik denk, man heeft gewonnen, weet je wel. Laten we nou kijken. Dat zeg ik ook in het stuk. Dus wat dat betreft ben ik juist iets rustiger geworden ten opzichte van wat ze dan extreem rechts noemen. Weet je? Dat ik denk, oké, nou zijn ze er echt. Zijn ze er, laten ze dat maar dat doen. Ja. Dus er is juist een soort rust over me heen gekomen. En ik hoop dat dat niet dwaasheid is op de lange termijn. Dan gaan we zien wat er gebeurt komend jaar. Als er komend jaar tenminste kabinet wordt gevormd of anders dan in 2025. Ja, het is wel net iets geiniger wanneer ik zo in een zaal vraag van zijn er moslims? En als er nu geen moslims zijn, dan voelt het wel een beetje alsof ze al zijn gedeporteerd, zeg maar. Dat dan wel weer. Ja. Je speelde ook daar in Comedy Club Toemler. Je was ook verbaasd dat daar Turkse en Marokkaanse mensen in het publiek zaten. Ja, man. Ja, zeker. Het zit een beetje in het hart van Oud-Zuid. Ja. Als Oud-Zuid een hart heeft. Hè? Ik weet het niet eens, maar... met een beetje een dode omgeving. Weet je wel, onder het Hilton, zeg maar. Er is daaromheen ook niet veel te doen. Dus er komen niet per se heel veel verschillende mensen uit verschillende delen van de stad. Nee. Weet je? Dus wat dat betreft is diversiteit niet echt een punt waar wij het heel goed op doen of zo. Nee. Er zijn heel veel soorten witte mensen. Maar... Dus Wilders hoeft niet meer langs bij Toemler. Oh, dat lijkt me echt te gek als Wilders zou komen. Dat lijkt me zo cool. Weet je, gewoon crowdwork doen met Wilders. Van hey, dit is je vriendin en hoe lang zijn jullie al samen? Van die typische dingen, maar dan met een superbekend politicus lijkt me juist leuk. En dan Wilders laten lachen. Ja, dat is dan nog wel een mooie... Dat lijkt me wel tof. Ik val alleen maar weg te lopen. Toch? Is hij blij? Dreigingsniveau 4. Ik heb het nog even opgezocht. Dat is substantieel. Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Voel jij je snel onveilig? Voel je je Ik denk dat ik het gewoon niet meer voel. Weet je, dus de onveiligheid die altijd om ons heen hangt. Ik denk dat we daar allemaal een beetje aan wennen. Als een soort onzichtbare mantel die altijd over ons heen hangt. Weet je. Ik ben zelf al Amsterdammer en wij zeuren altijd over de drukte. En ik denk dat je dan niet zeg maar moeilijk kan doen over een aanslag, denk ik zelf. Dat nee, is risico, dat is onderdeel van het. Dat je van het feit dat je Amsterdammer bent? Ik zie het meer als een oplossing. Voor de drukte, zeg maar, bedoelde ik letterlijk eigenlijk. Ja. Dat voel ik ergens. Ik ben me gaan afvragen van waarom zijn we niet meer bang als er dan toch zo'n substantiële dreiging is. En ja, een van de oorzaken is dan van misschien is het gewoon al die drukte, alle immigratie waar we het over hebben. Mm-hmm. Dat zou de overbevolking in elk geval een handje helpen. Dan zou dat of tegenwerken. Dan zou dat opgelost zijn. Misschien wel, ja. Als er genoeg aanslagen zijn. Ja, ik liep door de Kalverstraat vorige week. En toen dacht ik wel... Kijk, sowieso de toeristen... De Kalverstraat loopt vol met toeristen natuurlijk. Ja. Die weten dat natuurlijk helemaal niet. Dus die weten niet dat ze op een soort risicoplek zijn. Maar het wordt wel een stuk rustiger van, inderdaad. Zeker na zo'n aanslag. Dan. Voordat we al onze aanslagfantasie hier gaan... ik had er nog een paar. Wat de fuck is dit dan? Céline, heb jij wel eens dat je jezelf... heb jij afgelopen jaar wel eens onveilig gevoeld in Nederland? Zo, goede vraag. Bijvoorbeeld bij een groot evenement, bij Koningsdag, bij Pride. Ik vond het wel heftig om toen te lezen dat bij een Pride een paar jaar geleden dat ze een aanslag hebben onderschept. Mm-hmm. En die was al best wel ver vooruit gepland. Daar ben ik wel echt van geschrokken toen. Ja. En ga je dan anders gedragen? Of ga je dingen mijden? Ja, of zeker meer drinken. Ja. Zodat het randje er een beetje af is. Nee, ga ik me anders gedragen? Nee, ja, ik vond het ook... Ik vond het heel heftig om te lezen dat het gepland was. Maar ik vond het ook een heel geruststellend idee dat ze dus zo goed waren dat ze het hebben kunnen onderscheppen. Dat is toch een beetje een onzichtbaar iets om ons heen die daarmee bezig is en ons daarbij beschermt. Dat vond ik eigenlijk ook op dat nieuws een heel geruststellend nieuws. Dus ze zijn er wel goed mee bezig. Ja, want wij zijn een beetje de generatie die met 9/11 is opgegroeid. Hè? Dat was samen met Fortuyn, misschien voor ons allemaal, het eerste grote nieuwsgebeurtenis die we meemaakten. Dus die hele dreiging van terrorisme en dreigingsniveaus, dat is er altijd wel soort van geweest. Maar ik moet zelf zeggen dat ik eigenlijk daar nooit bang voor ben geweest of dat nooit heb gevoeld. Of vooral, het vervelendste wat ik vind, is dat je op het vliegveld dan je flesjes water moet inleveren. Ik heb wel die angst, hoor. Ja? Ja, dan lees je ook weer dat nu in Parijs de politie heeft gezegd... we houden ze ernstig rekening met een aanslag. Ja, dan denk ik ook, ja, dat is dan dus in Parijs, het is in Keulen, het is in Oostenrijk. Ja, dan zal het ook alweer in Amsterdam Brussel, of in Rotterdam ook. Zijn, ja. Brussel. Ja. Dus ik loop dan wel anders over straat. En maar pas je dan je gedrag erop aan? Ik kijk dan iets meer om me heen en dan denk ik van... oh ja, dan kan je naar die winkel in of dan kan je daar eventjes... Heb je dan gewoon winkels waarvan je denkt van... oké, hier raakt die bom me niet? De action. Ja, dat denk ik wel sowieso. Oh ja, daar is al een aanslag geweest volgens mij. De blokker. Ja, dat denk ik wel. Oh ja, als je die winkel ingaat, die zullen wel een magazijn hebben. Dan kun je daar met z'n allen in en zo. Oh. Dat is, zo kan ik soms wel denken, ja. Ja, het slaat nergens op waarschijnlijk. Het is heel irreële angst. Ja, ik weet zeker dat het zou zo kunnen gebeuren dat jij dan gewoon overleeft... omdat en terwijl je nu zegt, het slaat waarschijnlijk nergens op. Ik wil jou gewoon zien overleven inderdaad in de magazijn van de blokker. Er staat net daarvoor een aanslag plaatsvindt. Ja. Hij zal eruit komen zo, weet je wel. Je maakt daar zo'n soort spel van om na te gaan waar je inderdaad kan vluchten of kan schuilen. Lina, jij, heb jij plekken waar je heb jij onveilig gevoeld? Nee, niet in het dagelijks leven. Meer op het internet. Mm-hmm. Hoezo op het internet? Nee, we hadden het net gewoon over de haatcomments die je soms op Instagram of op YouTube tegenkomt. En dat is me goed onveilig. Nee, ik op, heb... op fragmenten van shows? Ja, van je, op reels van comedy. Ja, daar kregen we wel leuke haatcomments op. Maar, en wat doe je daar dan? Wat doe je daarmee? In het begin dacht ik van, ik ga even grappig doen en ga ik daarop reageren en ga ik proberen ze slimmer af te zijn. Maar nu denk ik ook van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want dan komen ze weer terug? Of wat gebeurt ja, er dan? Ja. Ik heb hele gesprekken gehad met internet trolls. Oh. Ja, ja. En kwam dus dan nog iets? Een energie gewoon kennis te maken trouwens. Ik ben blij te zien. Ja. Maar komt dan daar nog iets uit? Want George, soms ook wel is dat hè, als je met die troll dan in contact komt en je gaat een beetje over en weer, dan blijken dat altijd hele sympathieke mensen te zijn. Toch? Dat is een beetje het cliché verhaal. Maar dit is toch ook een hele rare zin, als je met die trollen in contact komt. Ik denk dat een hele aparte zin vindt. Ja, ja. Nee, maar soms zijn het echt trollen en daar dan reageer je niet op. Maar ik heb wel discussies gehad met Oekraïners bijvoorbeeld online, omdat ik een video had gepost. Waarin ik een grapje deed over Russen en Oekraïners. Nou ja, volgens sommigen kan dat niet. En dan denk ik van ja, maar ik benoem het absurde. Ik maak er een grapje van. En dat probeer je dan te bewijzen, maar dat komt er dan toch niet in. Omdat die mensen zijn echt wel overtuigd van ja, maar je kan hier geen grappen over maken. Dan denk ik van ja, maar als het een goede grap is, misschien wel. Maar dat is zo'n... Maar het leidt ook nergens toe naar dat gesprek. Nee, absoluut niet. En op het podium zelf... Heb jij op het podium zelf wel eens in onveilige situaties... Nou, vraag je me wat. Nee, het is... laatst nog. Maar dat waren echte trollen. In het echte leven, dat waren gewoon twee mannen die heel dronken waren geworden. En die begonnen glas naar mij te gooien. Wow. Ja, in Breda. Brabant. Maar ook uit het niets begonnen ze glas te gooien? Wat? Nou, niet uit het niks. Ik bedoel, ze waren al heel... Ik was de tweede comedian op de line-up. Ja. En ze waren aan het hekkelen, dus ze waren de show aan het onderbreken. En niet per se op een leuke manier, want ze hadden een fles Bacardi op met z'n tweetjes. Dus dan is de scherpte er eigenlijk al vanaf. Dus ze begonnen bij mij begonnen ze ook dingen te roepen die ook niet echt verstaanbaar waren. Dus die konden niks mee. Dus dan maak je een paar grapjes over hun en hoe ze eruit zien. En dan worden ze even stil en dan ga je weer verder. Onderbreken ze je nog eens. En dan zei ik van, hey, kan iemand ze hier weghalen? Security. Maar er was geen security, dus dat gebeurde ook niet. Dus ja, en dan uiteindelijk begonnen ze dingen te roepen. En dan zei ik echt van, hey, we stoppen hiermee, ze moeten weg. Klappen ze als je wilt dat ze weggaan. Democratie, ze hadden geklapt. En dan zei ik van, ja, jongens, we leven in een democratie, dus jullie moeten nu opstaan en weggaan. En toen stonden ze op, maar gooiden ze eerst nog een glas naar mij. Oh, jeetje. Ja. Dus wat heftig dan toch ook, dat je dan daar ja, dat was wel heel heftig. Opeens, ja, dat was wel heel heftig. Gelukkig waren de mensen die hier werkten, ze waren heel lief. En ze hebben alles, ja, ze hebben me opgevangen. De politie was erbij gehaald en dat soort dingen. Maar ja, sommige mensen weten gewoon niet wat hun alcoholgrens is. En sommige mensen weten ook niet wat comedy is. Dus dat is dan ook jammer. En dan ben je wel ook kwetsbaar natuurlijk op zo'n podium, toch? Dus, ja, dan besef je wel van, oh... Dat je security shit, moet gaan roepen, je dat hebt klinkt wel als een soort... Ja, maar je hebt security Duitse soms nodig, maar er is geen security. Er moet eigenlijk in elke comedyclub een persoon zijn die verantwoordelijk is van, hey, als het escaleert, dan moeten we mensen weghalen. En eigenlijk liefst vooraleer als het escaleert. Maar hoe heftig als we dat punt bereiken, dat je in een comedyclub een security moet hebben. Want wij hebben daar echt de vrijheid om alles te mogen zeggen. Daar betalen die mensen ook Maar heb voor. Jij dat wel eens gezien? Heb jij wel eens security moeten roepen? Nee, ik heb één keer gehad, toen deed ik twee shows in Houg. En toen ging ik van de een naar de ander. Dus ik had eigenlijk alles al gemist. En vooraan zaten gasten, die waren zo lam. En die hadden een pitcher. En die pitcher viel op de grond, heel veel geluid. En er zat daarachter een meneer. En die was echt zo'n vaderman. Die was heel lief, een beetje zo'n douche zoals jij nu aan hebt. Dankjewel. En je zag gewoon dat het echt een hele beschaafde man was. En die sprong echt op en die zei, en nou ben ik er helemaal klaar mee. En die heeft die kerels er toen uitgezet. Maar ik vergat, ik was zo flabbergast. Ik vergat, oh kut, ik heb ook nog een microfoon. En iedereen kijkt naar mij. Ja. Dus dan moet je wel even schakelen dat je ook nog die man, rest... Die man moet dus in elke comedyclub gaan werken. Ja. Dat is de man die we nodig hebben. Met zo'n bloesje. Ja, met zo'n bloesje. Dat is leuk. En Teun, heb jij wel eens gedonder gehad na een show? Na een show? Ja, ik heb wel eens dit jaar, toen dat was bij mijn laatste voorstelling van vorig theaterseizoen in Diemen. Toen ik had een stuk over godsdienstvrijheid. Het is wel fijn dat als iemand hier een plek zet, dat de rest dan zegt, oh Diemen, oh ja. Ja, Breda. Nee, dat is altijd... Ja. Sorry, Diemen. Er waren allemaal collega's kwamen er kijken. En dat vond ik al, dat is extra spannend. En toen op een gegeven moment, ik heb een stuk over religie en godsdienstvrijheid, maar ook de spanning tussen dat en homoseksualiteit. Dat het natuurlijk heel veel progressieve mensen het toch vaak opnemen voor vrij conservatieve religies. Dat is een spannend ding. Maar ja, daar vond ik wel dat ik het over moest hebben. En toen was er wel een islamitische meneer die opstond en zei dat hij het er niet mee eens was. Die bleef zeggen, ik vind je heel grappig, maar je zit er helemaal naast en het is zo jammer dat je dit allemaal doet. En die liep toen weg. Toen liep zijn vrouw liep achter hem aan. Toen begon de rest van de zaal zich er ook nog mee te bemoeien. En toen had ik ook hetzelfde als Alina van, oh shit, ik moet me nu natuurlijk verhouden tot dit gebeuren. En ik denk ook wel, dit was een hele lieve meneer. En we zijn daarna, wat jij ook zegt, nog in contact gekomen. En dat vond hij heel prettig. Dat vond ik eigenlijk ook heel prettig. Ja. Maar je merkt wel, en ik ga die meneer daar helemaal niet mee vergelijken, dat Will Smith, dat heeft misschien toch ook wel iets gedaan, hoor. Dat je toch wel ergens wel. Want dat is toch ook een voorbeeldfiguur. En die is ook wel weer door het stof gekropen. Hè? Maar ineens is er ook een soort... Dat verlaagt de drempel of zo. Op een bepaalde manier, vind ik eigenlijk wel, ja. Ik wil ook hier iets positiefs aan toevoegen. Ik was laatst optreden en er was een gast en die had het alleen maar over dat hij seks had en een klap op de kut gaf. Maar echt heel veel. En toen was er gewoon ook een vrouw die echt op een gegeven moment riep, ja, dit kan echt niet. En maar dat vind ik ook prima. Nee, dus ik bedoel, dus ook dat geluid is er soms ook. Maar die grens lijkt me ingewikkeld, hè? Want dit is voor die man die Teun dan onderbreekt. Nou goed, die vond ook dat niet kon. Dan vindt iemand anders, vindt die knap die kut dat niet kon. Dat is bij Alina vond iemand iets over Rusland. Dat is, lijkt me heel ingewikkeld als je na een tijdje aan het optreden bent. En als er iemand in de zaal, als je dat niet vindt kunnen, dan mag diegene opstaan en zegt daarmee, dat lijkt me van jullie werk, lijkt me dat ingewikkeld. Ja, maar vandaar dat ik ook bedoel dat sommige mensen niet goed beseffen wat comedy is. Ik bedoel, je koopt een kaartje voor een comedy club. Nou, het nadeel is wel dat er daar heel vaak alcohol van toepassing is. Want je kan het heel bot zeggen, maar eigenlijk zijn wij gewoon een manier om meer alcohol te verkopen. Je kan het reduceren. Precies, stand-up comedy kan je reduceren. Ik zag het wel echt als iets artistieks, maar dankjewel. Okay. Nee, maar dat bedoel ik van, je kan sommige denk mensen dat de bezuiniging op de cultuursector weer een stukje dichterbij zijn. Sommige mensen zien het jammer genoeg van, nou ja, we gaan gewoon een avondje zuipen en dan gaan we lekker naar iemand luisteren die een paar moppen vertelt. En wij zien het natuurlijk wel echt als, ik heb mijn ziel en mijn hart hierin gestoken en ik probeer iets te zeggen en jullie ondertussen ook aan het lachen te brengen. Maar als je echt dat, vandaar dat ik dat van jou eigenlijk misschien nog erger vind als mensen een kaartje kopen naar een theatershow van een bepaald kunstenaar. En dan ga je midden in een show, vind je het zo belangrijk dat je toch even jouw mening moet vertellen. Nou ja, ik vind het ergens ook vet. Je moet een beetje pas op de plaats maken eigenlijk, toch? Ja, dan besef je niet wat comedy is en wat de voorstelling is. Maar het is ook wel zo dat het vet is als je iets losmaakt bij mensen natuurlijk. Ja, alleen, absoluut. Ja. Dus dat hij zich ermee ging bemoeien, dat vond ik ook nog niet het probleem. Het werd een beetje vervelend toen ik dacht, de rest van de zaal is meer op zijn hand dan op mijn hand. Dan is het natuurlijk... Dan verlies je de controle. Precies, en uiteindelijk bleek dat ze toch meestal wel aan mijn kant stonden. Dus dat was fijn. Maar theater en ook zeker een comedyclub, dat zou natuurlijk een plek moeten zijn waar gewoon vrije geesten alles kunnen zeggen wat ze willen. En ik heb ook heel veel dingen gehoord waar ik het niet mee eens ben. Ik mag aannemen dat mensen dus ook met mij niet eens zijn. En dat is zo fucking vet aan stand-up. Zeker. Tot slot nog even, Boera, heb jij wel eens grappen aangepast? Nee. Ik vind het juist leuk als ik een grap heb over of een bepaalde groep mensen of een soort persoon. En als ik dan zo'n soort persoon dan in het publiek zie, dan denk ik, ja, dan kan ik het eindelijk doen. En dan kan ik zien of die gast het grappig vindt. Of die persoon. Weet je, dat vind ik juist heel vet. Ik vind het niet zo leuk als dat risico er niet is. Dan denk je, ja, dan zitten we gewoon eigenlijk grappen te maken over een groep of een persoon of een concept dat gewoon niet eens hier in deze zaal zit. Ja. En ik vond het trouwens heel vet van jou, Alina, dat jij eigenlijk de democratie kon gebruiken om dus als de buitenlander tussen aanhalingstekens dat je mensen kon deporteren. Dat moet ook nog vet zijn. Dat moet je echt een vet verhaal hebben. Er moet altijd een beetje wat op spel staan. Ja, ja, zeker. En ik heb zelf ook wel heel veel haatberichten gekregen en zo toen een keer wat in de krant had gezegd over Turken en zo. En toen kwam er ook een trapbeat midden in mijn verhaal. Maar gaan we zo meteen, hou die trapbeat nog even vast. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Want we gaan er even tussenuit voor het nieuws met Dorop Megens. En over een paar minuten zijn we terug met Celine Schrama over emancipatie. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Vanmiddag ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen, we bewonderen. Wauw. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Vanmiddag, toen ik een ijsbeer zag zwemmen, bij BNN VARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Christoffel en Kate Bisschop, nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. NTR. Nog even over. Met Roel Maalderink. Ja, welkom terug bij Nog Even Over, waarin we het afgelopen jaar doornemen met een nieuwe generatie comedians. Mijn naam is Roel Maalderink en ik zit hier met de cabaretiers Celine Schrama, Teun van der Elzen, Alina Sharipova en Boura Gedik. En een live publiek ook. Wel een mooie klap. Heb je nog een beetje in je zin? Je live erbij op deze oudejaarsavond? Zeker. Ja, ze klinken allemaal. Ze zijn allemaal druk aan het knikken. Ja, en vandaag tot 4 uur heeft iedere comedian hier aan tafel een korte conferentie over een eigen gekozen thema. En nemen we met elkaar 2023 nog een keer door. Kortom, waar moeten we het nog even over hebben? Ja, we gaan zo naar de conferentie over emancipatie van Celine Schrama. Celine, je stond in 2022 in de finale van het Leids Cabaret Festival. En nu ben je vaak te vinden in de comedyclub Haug in Rotterdam. We gaan het met jou hebben over emancipatie. Waarom moeten we het daar nog even over hebben? Nou, niet even. Waarom moeten we het nog heel lang over hebben? We moeten het heel lang over hebben, totdat het niet meer nodig is. Ik vind dat wel een heel belangrijk onderwerp. Het zijn ook dingen waar ik zelf tegenaan loop. En ik denk veel met mij. Mm-hmm. Ja. Ja, dus een belangrijk thema wat jou aan het hart gaat. Ja, zeker. Ja. Zullen we lekker luisteren? Ja, dat is goed. Dan gaan we luisteren naar jouw conferentie over emancipatie, die deze week is opgenomen in de Comedy Club Haug in jouw nieuwe woonplaats Rotterdam. Woe. Hallo allemaal, goeie avond. Leuk om hier te zijn. Ik ben even benieuwd. Laat je even horen als je in Rotterdam woont. Ah, nice, nice. Ik woon sinds 2 weken ook in Rotterdam. Minder enthousiast, oké, okay, leuk. Ja, nee, ik superleuk. Ik woon in Rotterdam-Zuid. Ik woon in Feyenoord, woon ik nu. Ik moet zeggen, ik heb er gemengde verhalen over gehoord. Ik voel me superveilig. Ja, ik hoor de hele dag allemaal sirenes. Dus ja, als er wat gebeurt, weet je dat ze in de buurt zijn. Dus dat is fijn. En de verhuizing begon meteen goed. Want lieve mensen, ik heb laatst gewoon een brief van de koning gekregen. Ja, ja, dankjewel. Ik moet het even goed zeggen. Het was in naam van de koning. Het was namelijk een dwangbevel. Stuurt hij namelijk ook gewoon. Nee, ja, echt super triest. Ik ben 31. Ik ben super blut. Ik heb niet gestudeerd. Ik woon nog met huisgenoten. En ik heb geen eigen podcast. Echt fucking triest. Zijn hier vanavond mensen boven de 30 die nog met huisgenoten wonen? Laat je even horen. Nou, sums up my life. Ja. Nee, en voordat ik dit deed, werkte ik in de horeca. Toen werkte ik als horecamanager. En horecamanager zijn, dat is echt joie de vivre. Dat is Frans voor teringzooi. Het is echt nog nooit gebeurd dat iemand aan een kind vroeg van, nou, wat wil je laten worden? Horecamanager. Echt nog nooit. Dan stond ik daar op mijn werk ergens in een hoekje te kwijlen. En dan kwam er iemand naar me toe gerend van, Celine, alle kassa's zijn uitgevallen. Dan dacht ik, ja, bel de manager. Oh, kut. Ja, jij komt nu naar mij, want ik ben de manager. En ik ben hier nu. Ik kan hier niet altijd zijn. Hoe zou je het zelf oplossen? Nou, tot zover mijn carrière. En ik ben ook nog vrijgezel. Ik zie jullie kijken. Hoe dan? Ja, het is wel een bewuste keuze. Niet zozeer mijn keuze, maar... Nou ja, fucking kut, mijn vriendin die heeft het dit jaar uitgemaakt. Oh. Ze is lesbisch, ik zie jou balen. Ja. Nee, ik ben helemaal live, love, lesbisch. En mensen vragen ook wel, ja, vanaf wanneer wist jij dan dat je op vrouwen valt? Ik denk wel vanaf kleutertje. Omdat ik vroeger namelijk op iedereen's moeder gelde. Dus ja. Als een ander kleutertje dan ik vroeg van... Nou, wat wil je laten worden? Jouw stiefmoeder. En ik was afgelopen zaterdag overdag op een verjaardag. Nou, dat kan al niet goed zijn. En ik was daar en die vriendin van mij die had best wel een heftige oom. En hij was best wel racistisch. En ineens ging die helemaal los over transgenders. Dus iedereen keek mij aan, want ik ben hun vertegenwoordiger of zo. En ik dacht echt, ja kut, ik wil ook gewoon taart. Dus ik zei van, ja, het is natuurlijk niet zo dat je in één dag even je geslacht kan veranderen. Zo simpel is het niet. Maar als het wel zo simpel zou zijn, hè, het enige waar ik me dan zorgen over zou maken. Als je als man een vrouw wordt, weet je dan wel dat je de helft van je salaris moet inleveren? Of als je als vrouw man wordt, dan moet je ineens van die dingen zeggen zoals, ja, je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Of als je helemaal niet weet wat je aan het doen bent, nou, laat mij maar even. En ik was laatst met een vriend van me. En die is homo, dat is helemaal oké, dat moet hij weten. En ik zei tegen hem, ik zei... Nou, we hebben het niet altijd heel erg makkelijk, hè? En hij zegt, we? Lieve schat, waarin heb jij het niet makkelijk? Ik zeg, nou, ik liep afgelopen zomer hand in hand over straat... en toen is er gewoon op mij gespuugd. Hij zegt, lieve schat, dat is voor mij echt voorspel. Ja, en wat is je probleem? Je bent lesbisch. Nou, lekker boeiend, hè? Hoe hebben jullie überhaupt seks? Gewoon naakt, heel dicht tegen elkaar aan liggen. Even kijken wat er gebeurt. Daarna een tuinbroek aan en wat vinden van de wereld. Nou, die durf ik ook nooit meer aan. En het is helemaal niet lastig om lesbisch te zijn. Soms gewoon een beetje ongemakkelijk in gesprekken als mensen er dan achterkomen. Bijvoorbeeld zo'n vrouw op mijn werk die dan zegt... En, heb je al een vriendje? Dat ik zeg, nee, ik val op vrouwen. En dat zij dan schrikt, oh, dat kan natuurlijk ook! Ja, Gerda. Of dan heb je van die vrouwen die altijd meteen alles op zichzelf betrekken. Oh, ben jij lesbisch? Oh. Nee, maar zeg maar, val je ook op mij? Ja, ik weet niet, vallen mannen ook op jou? Nee, nou, daar ga je. Of zo'n andere vrouw op mijn werk die zegt... Nou, ik hoorde van Gerda dat jij lesbisch bent. Nee, dat had ik nooit gedacht, nee. Mijn overbuurmeisje, die is ook lesbisch, misschien is dat wat voor jou. Ja. Mijn overbuurman is hartstikke lelijk. Misschien is dat wat voor jou. Hé, hey, en ik fietste hier laatst door Rotterdam. En misschien is het jullie ook opgevallen. En ik zag allemaal posters met stop geweld tegen vrouwen. En dat is een belangrijke campagne. Want in Nederland wordt er om de 8 dagen een vrouw vermoord. Ik zal het nog een keer zeggen. In Nederland wordt er om de 8 dagen een vrouw vermoord. Ik vind dat... gestoorde cijfers. Ik vind dat echt gestoord. En die vrouw die wordt dan vermoord door een man, een partner of haar ex-partner. En dat heet dan femicide. En als er dan zoiets gebeurt, dan is de krantenkop altijd een familiedrama. Kijk, als ik met kerst van mijn 4-jarige neefje verlies met Sjoele... daarna vliegt de gourmet in de fik en oma wordt wakker in de eigen kots... omdat ze te veel sherry heeft gedronken, dat is een familiedrama. Je vrouw vermoorden, dat is nooit een familiedrama. En ik ben hier nu veel over aan het lezen... En ik kwam laatst ook een artikel tegen. En dat was eigenlijk als waarschuwing voor vrouwen. Was dat red flags die voorafgaan aan femicide. Het is een heftig onderwerp. Dus ik zal niet alle vragen kunnen wegnemen. Maar misschien zijn er nu al mensen die zeggen. Ja, ik weet niet wat een red flag is. Een red flag is gedrag van je potentiële partner. Dat erop wijst dat hij niet echt bij je past. Bijvoorbeeld, hij stelt geen vragen. Of hij komt de hele tijd te laat. En dan nu de red flags. Ik heb er even gewoon een paar random uit dit lijstje. Van het artikel. 1. Wapenbezit of wapengebruik. 2. Stalking. 3. Poging tot wurging, verstikking of verdrinking. Maar holy shit, dit is dus hoe vrouwen worden ingeschat... dat wij met dit soort achterlijke lijstjes te maken krijgen. Maar ik zie hier veel vrouwen vanavond in de zaal, dus bij deze. Hij heeft een waas voor zijn ogen en hij is je aan het wurgen. Ja, het is gewoon best wel een red flag. Ja. Maakt echt niet uit wat je vriendinnen zeggen. Het is gewoon echt best wel een red flag. Kijk, ik ben echt helemaal voor gelijkheid, dat sowieso. Maar als het gaat om femicide, is de man altijd fysiek sterker en mentaal zwakker. Altijd. Dus ik heb ook even een lijstje voor de mannen gemaakt. 1. Ze verdient meer geld dan jij. Ja, lastig. Je wordt hierin ook best wel aangetast in je mannelijkheid, maar nee, vermoord haar niet. 2. Ze lacht niet om je grappen en ze weet meer van het onderwerp dan jij. Ja, wederom vet pijnlijk. Ik weet ook niet zo goed hoe je hieruit moet redden, maar nee, vermoord haar niet. 3. Ze is met je broer naar bed geweest. Tricky, tricky. Zeg ik wel, maar nee, vermoord haar niet. En ik zie nu sommige mensen een beetje naar me kijken van... ja, Celine, wat ga jij nou over dit onderwerp vertellen? Jij bent nog nooit vermoord. Nee, en dat klopt. Ik zie het ook niet zo snel gebeuren in een lesbische relatie. Dat mijn vriendin dan zegt van... ik ga je vermoorden. Dan zou ik zeggen, ik hoor wat je zegt. Maar misschien moet je eerst even wat eten. Opgelost. Opgelost, wat zeg ik? Ik heb niet eens een vriendin, dus niks mee opgelost. Nee. Ik ben wel weer een beetje aan het daten. Ik was hier laatst ook optreden en toen vroeg ik, zijn hier nog lesbische vrouwen? En er zat er een vooraan die zei, ja, ik. Dus ik sprak haar aan in lesbisch. En toen ging ik wat met haar drinken, maar nee, dat ging helemaal niet goed. Want op een gegeven moment zei zij gewoon ineens uit het niets tegen mij... Ja, weet je wat het is, hè? Met mij daten is als een achtbaan. Als je gevoelens krijgt, moet je uitstappen. Maar lieve schat, dan snap je het concept van een achtbaan niet. Je kan niet zomaar uitstappen. En echt, wie denk je wel niet dat je bent? De fucking Befteling, gedraag je. Dus ik zit nu ook op Tinder, dat probeer ik een beetje. Gaat ook niet heel lekker. Sowieso, Tinder met vrouwen, niemand begint het gesprek. Dus ik dacht laatst, ik begin een gesprek. Dus ik zei, hey, ik heb niet echt een openingszin, maar hoe is je weekend? Dus zij echt zo, ah, jammer, ik zat echt te wachten op een openingszin. Ik zei, nou, moet je me even op mannen zetten? Vond ze niet grappig. En ik zie ook echt alleen maar van die hetero-stellen... die dan op zoek zijn naar een lesbienne om een trio mee te hebben. En ik moet zeggen, ik zou best wel een keer een trio willen met een man en een vrouw. Ja, lijkt me heel interessant. Ik heb alleen wel gelezen dat in een hetero-relatie... maar 36% van de vrouw een orgasme bereikt. Nou, vind ik echt heel weinig. En daar zijn de cijfers voor lesbiennes wel echt beter. Dus het lijkt me gewoon heel vet om dan een trio te doen met een man en een vrouw. Dat ik dan halverwege tegen die man kan zeggen... nee man, laat mij maar even. Ik weet niet wat je staat te roeren, maar anders ga je even naar de keuken. Kijk, ik ben hier nu. Ik kan hier niet altijd zijn. Hoe zou je het zelf oplossen? Nee, maar ik ben dus nu wel weer een beetje aan het daten en zo. Het was best wel ineens uitgegaan met mij en mijn ex. Er waren misschien wel wat dingen waaraan ik het had kunnen merken dat het hem niet ging worden. Het was bijvoorbeeld best wel een leeftijdsverschil. Ik ben 31 en zij is 24. En 24 is ook wel echt de max. Ouder moet ze niet zijn. Nee, grapje. Ik date nu ook gewoon mensen van mijn eigen leeftijd. Ik was laatst ook aan het daten met iemand van 36. Ja, is toch wel even inkomen hoor. Want die van 24 wilde alleen maar feesten, altijd brak en dat soort dingen. En die van 36 die heeft een museumjaarkaart en een nekhernia. Dus dat vind ik ingewikkeld. Op deze leeftijd komt ook heel snel de kindervraag ineens. En dat vind ik een lastige vraag. Ik denk sowieso, dat is niet aan mij besteed, kinderen. Nee. Ik denk niet dat ik een hele geschikte moeder zou zijn. Ik maak ook nooit wat af in mijn leven. Dus ik vind het echt iets voor mij dat kind dan drie is. En dat ik denk van, nou, ik vind het wel heel mooi geweest. Ja, ik kan gewoon weg, hè, twee moeders. Dus. Maar ja, hoe ga je dat ook doen, hè, in een lesbische relatie, kinderen krijgen? Ik dacht vroeger altijd aan adoptie. Dat vond ik een hele mooie gedachte. Alleen adoptie is in Nederland best wel slecht in het nieuws geweest. Ik weet niet of je het meegekregen, maar de overheid heeft ook een tijd geleden een adoptiestop ingevoerd. Omdat er jaren geleden was er sprake van fraude en van mensenhandel. En ik vind dat best wel heftig klinken. Sowieso, een kind adopteren, dat is echt een privilege. Dat is er gewoon niet voor iedereen in elk land. Het zijn dan ook eigenlijk altijd witte gezinnen die dan bijvoorbeeld een zwart kind adopteren. Ik heb nog nooit andersom gezien. Dat je ineens een stam in Afrika een wit kind ziet adopteren. Ja, dit is Lodewijk. Ja. Hij heet nu Oef, Oef, Oef. Nou, we hebben Lodewijk echt net op tijd hierheen gehaald. Want hij moest naar de hockey. En hij at ook vegan in een bakfiets. Het is maar goed dat hij hier is. Zou je zien, Lodewijk neemt op zijn 18 dat hele dorp over. Want ja, het is toch eens een route. Dus. En wat ik echt heel hypocriet aan dit verhaal vind, hè. De overheid heeft een adoptiestop ingevoerd. En is toen hun eigen adoptiebureau begonnen. Genaamd de toeslagenaffaire. Ja, maar geen paniek, de PVV is nu, gaat helemaal goed komen. Ja. En je kan natuurlijk ook nog kiezen voor een zaaddonor. Maar ja, daar begint het al, hè. Hoe bepaal je wie van de twee zwanger wordt? Steen, papier, scharen? Ik weet het niet. En dan met een zaaddonor is natuurlijk maar één van de twee moeders. Die is de biologische moeder, dus die geeft haar genen door. Nou, lijkt me helemaal prima. En toen was er een keer een vriendin van mij en die zei... Nee, dit kan ook anders. Ja, je kunt ook het zaad van je broertje gebruiken en daar je vriendin mee zwanger maken. Ja, lieve mensen, sorry, jullie kennen mijn broertje niet. Wat fucking mogol is dat? Echt, het laatste wat ik van hem wil is een kind. En ook, hoe ga ik dit dat kind uitleggen? Dit is je oom en ook je vader en daarom wonen we in Volendam. Lieve mensen, ik vond het heel gezellig met jullie. Ik hoop dat jullie een beetje in de buurt wonen. En ik wens jullie een hele fijne avond. Ja, Celine Schrama. Ik heb het idee dat bij heel veel comedyclubs... zijn dat nog vooral mannen die optreden. Ja. Ja. Hoe is het om als vrouw dan in zo'n mannenbolwerk te bevinden? Nou, we zijn gelukkig wel steeds met meer vrouwen. Mm-hmm. Hier zit het goed verdeeld, dus dat is al fijn. Maar nee, het zijn nog steeds heel veel mannen. En vaak ook op andere plekken als ik speel, ben ik wel de enige vrouw. En hoeveel mensen speel je dan? Hoeveel mannen staan er dan? In de line-up zijn we meestal met z'n vijven. Dus dan is het vier mannen en jij dan als enige. Ja. En hoe is dat dan? Ik moet zeggen, ik zit bij Haugen. Dat is wel echt een hele fijne club. Mm-hmm. En we zijn allemaal wel heel fijn met elkaar. Maar ik heb soms toch wel een beetje het gevoel, maar dat kan ook aan mij liggen, als ik opkom, dat het toch wel het gevoel is van tussen zo'n line-up met allemaal mannen, dat iedereen heel even denkt, hé, een vrouw. Mm. En dat even de gedachte is. En het gebeurt ook nog steeds best wel vaak dat na een optreden mannen naar mij toe komen en ook vrouwen, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel erger, die dan zeggen wat leuk voor een vrouw of ik vind vrouwen normaal niet zo grappig. En ja, dat gebeurt nog steeds. En als vrouwen dat doen, vind je dat nog erger, want dan moet je als vrouw onderling loyaal. Nee, dan ben je gewoon af. Dan ben je af. Ja. Ja. Ja. Dat zeg je dat dan ook tegen die vrouwen die dan naar toe komen? Tuurlijk, je bent toch zelf ook een vrouw? Ja, wat ga ik dan nog tegen je zeggen? Je bent af, ja. Maar je zegt als je opkomt, dan voel je het publiek denken, hey, een vrouw. Ja, het is gewoon, we zijn er nog niet zo gewend. Nee. En is het dan moeilijk? Moet je daar dan overheen werken? Of benoem je dat? Of wat doe je daar dan mee? Ik benoem het niet, maar misschien moet ik er wel overheen werken. Ik weet niet, Alina, jij zit naast me. Heb je dat gevoel ook? Ik heb dat gevoel ook. Maar waar ik vooral aan moet denken is ook dat soms de host, dus de MC... Mm-hmm. Ik ben talloze keren opgevoerd geweest van de volgende comedian is een vrouw. Ja. Dat ik dan ook denk van, leuk, dus laten we allemaal de zaal verlaten en gedaan met de sfeer of zo. Ja. Wat voor een uitzondering is het dat er nu een vrouw op het podium komt? Daar begint het al, dat zelfs sommige mannelijke comedians vinden van, we hebben er eentje. Ja. En nu gaan we er een keer naar luisteren. Dus dat is ook een beetje belachelijk. Is het moeilijker dan ook als vrouw? Het is natuurlijk lastig, want je kent natuurlijk alleen je eigen ervaringen. Maar heb je het idee dat je toch dat je achter staat? Of dat je ergens door die vooroordelen heen moet werken? Misschien wel. Het is gewoon nog steeds een mannenwereld. En ik denk dat los van de comedy, dat iedere vrouw die zich begeeft in een mannenwereld het gewoon zwaarder heeft. Mm-hmm. Ook op werk of op andere plekken. En dus ook in de comedy, ja. Ja. En je krijgt dan natuurlijk, of jullie krijgen natuurlijk heel vaak de opmerking dat vrouwen zijn gewoon niet grappig. Vrouwen zijn gewoon minder grappig. Mm-hmm. Wat zeg je daar dan op? Ja, daarop denk ik dan ook van, kijk, ik denk dat het op dat vlak is het eigenlijk niet per se moeilijker. Want als je opkomt en je bent wel grappig en je maakt de grappen, dan gaat het publiek uiteindelijk wel omstaan en beseffen, maar dit is grappig en we kunnen best wel lachen. Dus ik denk wel dat je ze altijd met humor de kans hebt om ze gewoon terug te winnen voor je. Ja. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik vraag ook altijd aan die man, dan heb je zelf geen vrouw. En die zegt dan ja. En dan zegt hij dus eigenlijk gewoon dat zijn eigen vrouw niet grappig is. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Wij vinden ook niet veel mannen dat, denk ik. Ik denk dat als je veel stellen in Nederland zou vragen aan de man, wie is het grappigst, jij of je vrouw? Dan denk ik dat 80%, dit is een onderzoek van de Koude Grond. Maar dan denk ik dat 80% zich de man grappiger vindt dan de vrouw. Nou, dit is zeker een onderzoek van de Koude Grond, denk ik. Ja. Ja. Ja, is dat niet, mijn... Teun, ik zoek even stem bij jou. Denk je dat stil wij twee ook zijn. Ja, gewoon, hij zegt niks te zeggen. Het is met hele mansplaining natuurlijk. En ik wilde, ik ben gewoon bang dat het zo is. Ja, dat er heel veel mannen zijn die op die manier denken. En ja, ik vind mijn Het kan ook onterecht zijn, voor de duidelijkheid. Maar ik denk dat veel mannen voor zich... Ik bedoel, als je veel mannen vindt zichzelf denk ik toch wel bijzonder geestig. Nou, dat vind ik trouwens ook over de radio. Als ik radio luister, dan ben ik echt verbaasd over die kerels zijn alleen maar met elkaar aan het lachen. Dan zijn ze een vegetariër aan het belachelijk maken of zo. En gaan ze helemaal stuk. En dat waar van... luister je naar? Nou, ik... Wat is... ja. Je moet in de 538 luisteren. Nee, ja, dat heb dan ineens voorbij het of zo. Overmorgen. Ja. Dat is fired. Ik begreep dat Sublime er niet meer is. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik, ja, maar dat is het. Een man komt gewoon op met... maar dit is zo leuk. En ik denk dat vrouwen toch wel meer denken van... nou, ik hoop dat dit leuk is. Ja. Met die gedachte misschien dat dat het is. Nou, en wat je nog wel vaak bij stand-up comedy... misschien is het aan het veranderen, hoor. Maar wat ik inderdaad wel vaak van die mannen die komen dan op... of die hebben dan een ding van... ah, ik heb dus een vriendin die is heel lui. Altijd als ze gaat koken, dan is het eten heel vies. Weet je, alleen dan wat grappiger. Maar ik vond dit echt een goede grap. Ja, ik schrijf hem op. Maar hebben jullie dat... Nou, ik had trouwens, dat wou ik nog zeggen... Ik had laatst... worden onderbroken door vrouw. Sowieso, ja, ik ga het nu ook even doen. Hij vroeg het aan ons, maar ik ben, kom uit de mannenwereld, dus ik pas me snel aan. Maar ik was dan ook optreden en toen was er een comedian voor mij en die ging helemaal af. Een mannelijke comedian en die ging helemaal af. En daarna was ik en ik ging best wel goed. En toen kwam hij daarna naar mij toe en zei hij, ja kijk, het was gewoon een moeilijke zaal en ik ken jouw materiaal een beetje. Dus ik ben even langer voor jou doorgegaan, zodat het voor jou wat makkelijker is geworden. Dat je echt denkt, oh wauw, oké, man, thanks. Gewoon zo'n bord voor je kop. Maar dat is natuurlijk ook het ding, daarom komen er veel meer mannen denk ik door de filter heen. Omdat stand-up comedy, cabaret, dat is iets waar je begint vaak in een kroeg, je begint vaak heel klein. Dat gaat natuurlijk 100 keer gaat dat eerst fout, voordat dat een keer goed gaat, voordat je je ontwikkelt. En ik denk dat mannen hebben zo'n dikke plank voor hun kop, dat ze toch langer volhouden. En dat bij vrouwen, daarom vind ik heel veel vrouwen wel goed, omdat dat zijn vaak gewoon mensen die heel getalenteerd zijn en op basis van hun talent naar boven zijn gekomen. Natuurlijk, je hebt altijd doorzettingsvermogen nodig, maar ja, er zijn volgens mij allerlei redenen voor te verzinnen. En misschien is er ook een verschil met het podium en buiten het podium. Hè. Bijvoorbeeld mijn vriendin, ik vind haar zeer hilarisch. Mm-hmm. Ik vind heel veel tantes van mij vind ik grappiger dan heel veel ooms van mij. Mm-hmm. Kan me alleen wel voorstellen dat op het podium dat mensen het idee hebben dat veel meer een mannen ding dan een vrouwen ding. En je moet dus een beetje meer een bord voor je kop hebben om überhaupt op dat podium te gaan staan. Wat mannen dan misschien wat eerder denken van zichzelf dat ze heel grappig zijn. Herken je dat, boeren? Ja, ik denk dat het voor gasten soms wel cool is om een beetje dom te zijn en scheid te hebben. En oh, hoorde je wat ik zei? Dat was zo crazy, weet je wel? Dus dat bord voor die kop wordt soms ook wel zelf gemaakt en daar neergezet, denk ik. Omdat het ook meer geaccepteerd is van mannen om zo zich te gedragen, denk ik. Ja. Wat mij betreft niet. En ik vind het ook heel erg kwalijk als ik iemand hoor die dan zijn eigen vriendin niet grappig vindt. Dat is dan toch een onaantrekkelijk mens om mee te zijn. Ik wil heel graag een vriendin waar ik gewoon keihard om kan lachen. Dus. Ja. Ik heb dus begrepen dat mannen het ook belangrijker vinden, dat hij humor vinden, belangrijk vinden dat de vrouw de vriendin om hem lacht, dan dat hij om de vrouw de vriendin lacht. Dat mannen het belangrijk vinden om gelachen te worden. Ja, ik vind het ongemakkelijk als ik steeds niet hoef te lachen om iemand, weet je. Ik zou dan ook willen lachen om die persoon. Ja, je moet samen lachen. Ja, daar zit alles, ja. Stuk gaan, ja. En Aline, wat zou er moeten gebeuren om meer vrouwen op het podium te... Nou, ik zal het hier eens vertellen. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Nou ja, wat zou kunnen helpen om het wat kleiner te maken? Nou, ik vind wel, het helpt. Het heeft mij ontzettend veel geholpen dat er mensen waren, zowel vrouwen als mannen, die wat langer komen, die doen dan ik. Die mij een beetje onder de vleugel namen. Of tenminste kunnen zeggen van, oh, dit was leuk. Dit moet je verder of dit niet. Dus de mentorschap vind ik wel, mag je niet onderschatten in gelijk welk... ja, veld waar je ook maar speelt. Maar dat vind ik wel een belangrijk aspect. En ook, wat ik daarnet ook zei, gewoon een soort van tussendoor, de zelfzekerheid. Ik denk dat veel meer mannen die zelfzekerheid hebben van, oh, ik maak mijn vrienden wel aan het lachen, dus dat komt goed op het podium. En dan ga je uiteindelijk toch wel sowieso door de mand vallen. Je kan wel een grappige piemelgrap vertellen en er zullen daar 3 mensen om lachen, maar dat maakt geen carrière. Uiteindelijk moet je wel gewoon talent en doorzettingsvermogen hebben en dat hebben heel veel vrouwen hier in Nederland ook. Ja. En wat er zou moeten gebeuren is dat het zou geen uitzondering meer moeten zijn. Het zo gek dat dus nog steeds zo wel zo is. Dus. Ik denk dat het ook goed is, dat zie je ook bij vrouwen onderling, omdat het dus moeilijk is om op te komen op verschillende plekken, dat ze elkaar ook heel erg gaan zien als concurrentie. Maar ik merk... de vrouwen die nu in de comedy zitten, die helpen elkaar ook heel erg. En we noemen elkaars namen als we ergens komen. Zeker, en we duwen elkaar naar voren. Ja. In plaats van dat we elkaar naar beneden halen. En ik denk dat dat ook heel erg helpt om dit te doorbreken. Zeker. En de verantwoordelijkheid voor het publiek, ligt dat er ook? Ik weet niet of je heel veel verantwoordelijkheid bij het publiek kan leggen. Dat heb je niet in de hand. Nee. Nee. Dus je moet ook gewoon als vrouw... Ook, dus soms je moet er gewoon gaan staan. Je moet er gewoon gaan staan en grappig zijn. Ja. Het is, zo makkelijk is het. Je moet gewoon grappig zijn, gaan staan en grappig. Is het eigenlijk wel makkelijk? Want ik denk, er is geen zaal... of het moet wel een of andere soort van... ik weet niet, fraternity, vereniging zijn die samenkomt. Maar er is geen zaal die je niet kan naar je hand draaien... door er te komen en er grappig te staan te zijn. Quota. Dat was de zin. In de zaal. Vrouwenquota in de zaal. En op het podium. Dat is nog een hele andere discussie. Samenstelling van het publiek. Zit er gemiddeld, dan gaan we door, maar zit er gemiddeld ook meer mannen in de zaal? Is dat ook zo? Nee. Want bij Haugen en bij Toemlers, is dat meer mannen of is dat wel redelijk gemengd? Ik vind van niet. Volgens mij is het best wel verdeeld. Mm-hmm. Ja. Ik heb wel soms shows dat ik denk, oh, veel vrouwen dit keer. Mm. En dat wil dus zeggen dat wanneer die er niet zijn, dat het me dus niet opvallen dat er te weinig zijn. Ja. Ja. Weet je? Maar dat is denk ik gewenning aan een probleem in plaats van het ermee eens zijn. Weet je? Je kunt ook moeilijk zo'n lokaal probleem oplossen, want het is zo'n veel maatschappelijke iets. Weet je, diversiteit in comedy en theater, denk ik. Ja. En wij willen het altijd op klein niveau oplossen door bijvoorbeeld meer bepaalde groepen of mensen te stimuleren om te komen en terug te vragen, dat soort dingen. Alleen je merkt dat gewoon Nederland daar misschien nog helemaal niet is of zo. Ik heb nog één. Hebben we nog tijd voor één theorie? Een hele korte theorie. Want ik had voor mij van Merwijk heeft dat ooit geplukt. Die zei: je moet ook niet onderschatten dat heel veel jongens, als ze 14, 15 zijn, die willen natuurlijk seks met meiden die 14, 15, 16 zijn. Ja. Maar de meiden die 14, 15, 16 zijn, willen seks met jongens die 18, 19, 20 zijn. Dus die jongens van 14, 15, 16 blijven heel teleurgesteld achter. Nee, let op. Ja. Dus het enige wat die jongens eigenlijk hebben is sport. Dus en humor. Dus dat wordt een soort wedstrijd onder om elkaar aan het lachen te maken. Dat is eigenlijk het enige wat ze nog hebben. Ik herken dit zeer. Ik had bijzonder weinig seks op die leeftijd. En het enige wat wij gingen elkaar gewoon de hele tijd aan het lachen maken. En ik zou me kunnen voorstellen, zonder dat ik zeg of deze theorie waar is of niet, dat jongens daardoor iets meer soort competitieve humor in zich hebben, wat wel helpt als je aan stand-up maar voor jou was begint. Het in ieder geval waarde, Stan. Zeker. Zo hoor. Ja. We gaan naar een vrouw waar je afgelopen jaar niet omheen kon. Taylor Swift. Door Time Magazine uitgeroepen tot de Person of the Year van 2023. En we gaan luisteren naar Taylor Swift met Anti-Hero. I end up in crisis. Healers all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. It's me. case everybody agrees. It's me. Ja, Taylor Swift met Anti-Hero. Boer, ik hoorde jou heel hard juichen toen het opkwam. Taylor Swift met Anti-Hero. Ben je een grote Swiftie of ben je... Ik ben een kleine Swiftie. En ik, ik was zo verrast toen ik dit nummer voor het eerst hoorde. Ik vond het een hele vette beat. Ik vond een toffe melodie. En toen dacht ik, oh, ik heb gewoon een nummer van Taylor Swift dat ik heel vet vind. Eindelijk. Heel gaaf. En dan was ik een Anti-Hero. Ja, ja. En je gaat niet naar het, niemand gaat naar het Taylor Swift concert? Dat is toch niet te doen, blijkbaar? Dat is zo duur. We zijn beginnende comedians, wat denk jij? En ik ga niet in een rij liggen met 16-jarige meisjes. Daar was de rechter heel duidelijk over. Dus ik zal het niet vertellen. Ik heb kaartjes voor volgende zomer in Edinburgh voor €450. Met een boot of met een vliegtuig? Hoe maal drink? Dat weet ik nog niet. Dat vervoer is nog niet al het geld is gaan zitten in de Taylor Swift kaartjes. Goed, dat is een heel ander verhaal. We zijn hier bij Nog Even Over. Mijn naam is Roel Maaldrink en ik zit hier met de cabaretiers Celine Schramme, Teun van der Elzen, Alina Sharipova en Boura Gedik. En een live publiek. Dat automatisch gaat klappen als ik live publiek zeg. Ja. Dat is heerlijk. Ja, het is een feedback loop zit er in oneindig. En alle comedians houden een korte conferentie over een eigen gekozen thema over wat er afgelopen jaar allemaal heeft gespeeld. Kortom, waar moeten we het nog even over hebben? Nog even over. Met Roel Maaldering. Ja, we gaan zo naar de conferentie over macht van Teun van der Elzen. Teun, je won het de Groninger Studenten Cabaret Festival. Je schrijft voor Dit Was Het Nieuws. Je bent te horen in de Spijkers met Koppen. En je toert momenteel de heel Nederland met je eerste solo-voorstelling. Meer kan ik er niet over zeggen. En daarnaast ben je ook nog politicoloog. Nou, de vraag beantwoordt misschien zichzelf al. Maar waarom moeten we het nog even over macht hebben? Ja, ik vind dat hoort gewoon bij het oude jaar natuurlijk. Dus ik heb ook een setje, een stand-up setje gemaakt. Helemaal in de stijl van... Ja, toch een beetje Wim Kam. Dus dat je het jaar even doorneemt van wat is er ook alweer gebeurd in Den Haag. Het zijn toch de mensen die voor ons bepalen wat er allemaal verandert en wat er allemaal niet verandert. En macht is een fascinerend onderwerp. Het schijnt dat sommige mensen hebben, er was onderzoek gedaan, mensen hebben liever macht dan seks of zoiets. En ik vond het is gewoon een fascinerend gegeven, macht. Ook je weet ook niet precies wat het is en... Ja, dat inderdaad. Maar het is er altijd. Het is er altijd. En overal. Daarom had ik... Het gaat vooral over de politiek. Maar ja, politiek is macht. Zullen we lekker gaan luisteren naar jouw conferentie over macht? Deze week opgenomen in Comedy Club Haug in Rotterdam. Ja, oh, ik vind het zo fijn om hier te zijn. En dat zeg ik altijd, maar ik vind het echt fijn om hier te zijn. Omdat het was een heftig jaar. Het was een heftig jaar. Ook in Den Haag was het natuurlijk een heftig jaar. En er is toch een soort vibe shift in het land is er aan gaande. Toch? Je voelt een soort vibe shift. Hè? De vibe was een beetje progressief rechts. En nu gaan we naar gewoon conservatief rechts. En dat vind ik, heb ik moeite mee. Daar wil ik best eerlijk over zijn. Ik denk ook dat het voor mij niet leuker wordt. Ik denk niet dat Plasterk dat die bezig is aan een kabinet wat het heel leuk gaat maken, beleidsmatig, voor hoogopgeleide linksliberale, biseksuele, klimaatveganisten in de culturele sector met een kapsel waar elke vrouw boven de 50 jaloers op is. Ik denk het niet. Ik denk het niet. En ik hoor bijvoorbeeld ook bij de LHBT IQ+. Community zit ik bij en dat is hard. Voor de mensen die dat niet kennen, LHBTIQ+, dat zijn dus allemaal seksuele minderheden en de plus is onze sponsor. Daar, ja, als ik een gast aftrek, dan krijg ik korting op een vers pakket. Dat is heel leuk. Dat is nice. En er zijn ook heel veel linkse mensen, weet je wel, die gingen na die verkiezingsuitslag gingen ze de straat op. Dat kan je wel echt niet tegen je verliezen, weet je wel. En mijn generatie die krijgt al heel vaak het verwijt, zeker van boomers, van dat wij heel weinig kunnen hebben. He, van, oh ja, Teun, jouw generatie, die kan heel weinig hebben. Dat ik denk, ja, omdat jullie alles al hebben. Dat is... Nee, maar daarom moeten wij alles huren. Dat is precies daarom. En nu is gewoon de PVV is aan de macht. En voor de duidelijkheid, de nummer 3 van de PVV... die runde tot voor kort een poffertjeskraam. Kijk, ik vind het heel goed. Ik ben echt een jongen van volksverheffing. Maar ik vind wel, de praktisch geschoolden moeten niet aan de knoppen gaan zitten. Ze mogen de knoppen installeren. Hè? Mooi afstuken, wegwerken, netjes bekabelen. Tuurlijk, dat moet allemaal gebeuren. Maar verder, afblijven, we bellen wel als het iets is. Weet je. Nou, eens in de 2 weken mogen ze even aanzitten om schoon te maken. Dat is prima, tuurlijk. Dat moet ook gebeuren. Maar het bleek ook uit kiezersonderzoek... Het blijkt dat heel veel mensen die op de PVV hebben gestemd... die hebben dat gedaan omdat ze vooral niet wilden... dat Frans Timmermans premier zou worden. Dus dan heb je stemrecht. Dan leef je in een democratie. Daar is voor gevochten. Ja? Dan heb je stemrecht en dan stem je gewoon omdat je Frans Timmermans... niet als premier wilt. Ik vind dat zo ongelooflijk logisch. Ik herken dat. Zo'n domme keuzes heeft Frans Timmermans gemaakt. Ik bedoel, dat wachtgeld. Hij heeft gewoon iets van 3 ton wachtgeld gekregen van de Europese Unie. Ja, vind je het gek? Fucking debiel dat mensen je dan niet meer mogen. Dat is toch logisch? En dan zegt de Partij van de Arbeid van ja, Mona Keijzer, die kreeg ook wachtgeld. Dat ik denk, ja, Mona Keijzer woont in Volendam. Probeer daar als hoger opgeleide maar eens aan een baan te komen. Dat kan niet. Je hebt vis vangen en vis snijden. Dat zijn de opties. Nee, maar er is niemand op links natuurlijk. Hè. Er is gewoon helemaal niemand op links die dit kan overnemen. Ik bedoel, Kaag is weg. Ik wil eventjes kijken. Sigrid Kaag, die is gewoon echt... Die is door ons weggepest. Wij zijn echt kut. We hebben Sigrid Kaag hebben wij gewoon weggepest. En als jij zegt, ik heb haar niet weggepest. Wij hebben haar laten wegpesten. Haar dochters die waren dit jaar waren die op tv bij Twan Huis. En die hadden gezegd, wij hebben met ons gezin... zo'n beetje in elk oorlogsgebied ter wereld gewoond... maar Nederland was het kutst. Migratie. Daarom is de PVV nou zo groot geworden. En het ding is, ik kom uit Uden. En in Uden daar staat een Van der Valk. En die is nou in het nieuws. Van der Valk is in het nieuws, want er komen een paar 100 vluchtelingen... die worden in die Van der Valk gezet. Alleen, daar waren dan heel veel mensen op tegen. Dus wat ze gedaan hebben, er is nou een team... en die heeft die Van der Valk van binnen... versoberd. Ja, dus ze zijn met een team naar binnen gegaan en ze hebben alles, schilderijtjes, nepplanten, dat soort shit, hebben ze allemaal uit de Van der Valk gehaald om te verzoberen. Ja, het grappige was wel, daarna was er meer sfeer in die Van der Valk. Maar zo diep zijn we dus als land gezakt. Dus dat we het nu gewoon, dat we gewoon moeite aan het doen zijn om het voor iemand anders gewoon nog kutter te maken. Daar zijn we. Besef dat even, weet je wel. En het ding is nu ook met die spreidingswet. Die spreidingswet, voor de mensen die spreidingswet, die denken van wat is het nou precies? Het is eigenlijk heel makkelijk. Het ding is, nu gaan alle asielzoekers die gaan naar Budel en naar Ter Apel. En met die spreidingswet zeg je dus van nou, al die asielzoekers, die verdelen we over het hele land. Maar nu heb je dus de BBB en de VVD. En die zijn tegen die spreidingswet. Want zeggen ze, we moeten eerst de instroom beperken. De instroom beperken, want het zijn er te veel voor het hele land. Voor alle 344 gemeentes. Oké, en wat is het alternatief? 2 gemeentes. Dat is hoe ze denken. Nee, maar stel je voor dat de BBB... Kijk, nou, in Amsterdam zijn nu te veel sekstoeristen voor het aantal sekswerkers. Dat is redelijk uit balans. Dus, maar moet je voorstellen dat de VVD en de BBB dat zouden moeten oplossen, weet je wel. Zo van, oké, wat gaan we dan doen? Wat gaan we doen? Gaan we die sekswerkers verspreiden over het hele land? Of over alle sekswerkers, die toeristen? En dat ze dan zeggen, nee, ze gaan allemaal naar Els en Jolanda. En ook de PVV wil de excuses voor het slavernijverleden willen ze terugdraaien. Inhoudelijk ben ik het er niet mee eens, maar ik hoop wel dat dat gebeurt. Daar ga ik wel kijken. Omdat de kans is gewoon minimaal dat Willem-Alexander nog 1 keer foutloos slavernijverleden uit zijn mond krijgt. Toch? Dat gaat nooit. Gewoon om hem te fucken. Vind ik mooi. En ook... nu ook de PVV'er Martin Bosma. Die is nou voorzitter geworden van de Tweede Kamer, van ons parlement. En ik was altijd wel fan van die Bosma. Ik hoopte een paar jaar terug al dat hij voorzitter zou worden. Maar dit, nu hebben ze te veel. Nu heeft de PVV die heeft ineens alles. En dat vind ik ook weer niet goed, hoor. Dat is sowieso, vond ik het grappig, in het debat. Van wie dan de voorzitter werd. Dan worden die kandidaten die worden zo bevraagd. En toen zei Jesse Klaver, die zei tegen Bosma, die zei van, meneer Bosma, u heeft kopvolle tax, heeft u verzonnen, u heeft rechters, heeft u uitgescholden. Hoe kunt u dan een neutrale voorzitter zijn van ons parlement voor heel Nederland? Toen zei Martin Bosma, dat was een andere rol. En dat lijkt me zo'n fijn argument als je dat gewoon kunt gebruiken. Als dat mag, toch? Zo van, ja, maar lieverd, wat is nou het probleem? Ja, dat ik ben vreemd gegaan, maar dat was in een andere rol. Hè, welke rol? Van vreemdganger. Dat was, ja. Dat... Nu heb ik weer de rol van jouw vriend, natuurlijk, ja. Tot vrijdag, denk ik, dan ga ik weer. Gokken, ook een groot probleem dit jaar. En gokken was fucking groot. Dat is nu legaal gemaakt voor iedereen. En nu hadden ze dan wel bedacht van ja, je mag per maand mag je maximaal nog €700 mag je inzetten. €700. En dat is dan om schulden te beperken. Omdat het schijnt, als jij, dat vond ik ook heftig, als je schulden hebt, grote schulden die je niet meer kunt afbetalen, dan daalt je IQ met 10 punten. Nee, serieus, dan daalt je IQ met 10 punten. Dat ik dacht, oh my god. Hoeveel schulden heeft Dylan Jezelguus? Omdat... Ja, maar je zou toch bijna Rutte gaan missen? Dat is toch knap ook? Dat zijn gewoon... Maar Rutte, serieus, Rutte is eigenlijk, als je over nadenkt... Rutte is eigenlijk een soort Snape van de Nederlandse politiek. Zo van, kut, hij stond al die tijd toch aan onze kant. Fuck. Voor de mensen die Harry Potter nooit hebben gelezen, Snape is het personage waarvan je tot het einde, net als Mark Rutte, dus niet weet of hij nou ooit heeft geneukt of niet. En, ja, ik mis Pim Fortuyn. En ik heb wel het idee, kijk, Fortuyn was natuurlijk ook wel rechtspopulist, maar Fortuyn die stond wel gewoon nog voor ja. Dat denk ik tenminste, toch een beetje voor dat vrijzinnige, gekke Nederland, weet je wel. En niet voor dat gure, bekrompen Nederland. Daarom mis ik Fortuyn. En ik weet ook nooit zo goed, ik weet niet, kijk, Fortuyn was natuurlijk gay zelf. Ik weet nooit zo goed wat Fortuyn over transgenders had gedacht. Ik ben helemaal team transgender, voor de duidelijkheid. Ik denk wel eens, diep van binnen ben ik volgens mij transgender, maar gevangen in het lichaam van iemand die geboren is in het juiste lichaam. Maar... Maar ook het wordt zeker voor transgenders wordt het gewoon kut. Voor transgenders wordt het echt minder leuk. Daar ben ik serieus bang voor. Omdat er heel veel PVV'ers die dan ook zeggen van ja, dat gaat me allemaal veel te snel en snap ik allemaal niet. Dat ik denk, ja, snap ik allemaal niet. Als we als samenleving rekening moesten houden met de dingen die jij niet snapt, dan was er ook geen HAVO, snap je? En goed, lieve mensen, ik vond het een eer om voor jullie te spelen. Ik wens jullie heel goed. Nieuwjaar, tot ziens! Teun van Elzen. Teun, je bent iemand die zich altijd oprecht heel druk kan maken over de politiek. Ja, dat legaliseren van het gokken. Martin Bosma die zegt, dit is een andere rol. Of het wachtgeld van Timmermans. In hoeverre is dat cabaret dan ook een uitlaatklep voor jou om je te behoeden van cynisme? Ja, steeds meer ook. Omdat in het begin, als je gaat stand-uppen, dan ga je het natuurlijk hebben over de supermarkt en de dingen uit je dagelijks leven. En kun je ook aardig cynisch van worden soms? Maar ik heb toen na een tijdje bij mezelf gemerkt van, oh wacht, ik kan dat podium ook gebruiken om dingen te vertellen over de samenleving. En mijn leven, ja, wat ik eigenlijk al aan het begin van deze uitzending ook zei, ik kom uit Brabant, ik ben opgegroeid in de jaren 90. Ik heb een prima leven tot nu toe, dus er is ook weinig leed om uit te putten. Dus dan is de politiek wel een fijne inspiratiebron om het op het podium toch over urgente zaken te hebben. Ja, en dus ook die fascinatie voor macht. Hoe waren de verkiezingen dit jaar voor jou? Had jij de de winst van Wilders zien aankomen? Nee, had ik niet. Ik heb de BBB heb ik echt, die heb ik wel voorspeld. Maar eigenlijk heel deze verkiezingsuitslag, daar zat ik totaal ernaast. Ik had al mijn geld ingezet op Pieter Omtzigt. Mm-hmm. Ook tot het einde nog, dat ik dacht, nee, maar ik denk dat ze verkeerd aan het peilen zijn. Volgens mij gaat Omtzigt er met de buit vandoor. En dat werd toen Geert Wilders. En ik ben echt ik was gewoon verbaasd. Ik was echt verbaasd. Ik had het echt niet zien aankomen. Hoe zat je te kijken? Want je bent politicoloog. Heb je dan ook, als je dan popcorn en groot scherm en slingers? Die hou ik echt vrij. En nee, eigenlijk wel. Ja. Ik zit dan echt op de bank met mijn vriendin. En we hadden allebei wel een beetje een soort raar gevoel van... oh shit, er zou nog best wel eens iets geks kunnen gebeuren vanavond. Unheimisch. En ik had me ook echt al voorbereid om dan zo, weet je wel, tot diep in de nacht. En dan komt er weer een gemeente binnen en een uitslag. En toen zei Rob Tripp al, want eigenlijk zou dan Rob Tripp, zijn collega, die zou de uitslag doen. Mm-hmm. En toen zei Rob Tripp al meteen, voordat zij de cijfers liet zien, we gaan naar Malou, maar de PVV is de grootste. Dus toen was het ook een soort schrik-effect van, wat, de PVV is de grootste. En dat weet hij nu al. Hoezo is het er? Dat is toch nog onduidelijk wie de grootste is. En toen was het zo'n duidelijke uitslag. Ja, ik zag het niet aankomen. Hoe was jouw verkiezingsavond, Celine? Nou ja, ik was net verhuisd uit Amsterdam naar Rotterdam. Ik dacht, ik moet terug. Hoe zat jij te kijken? Ik was met iemand uit eten en we waren het wel een beetje aan het volgen. En toen we dat zagen, zijn we daarna wel, is het eten weggegaan en zijn we vooral heel hard gaan drinken. Ja, en dat haalde het randje er ook een beetje, ja, een beetje af. Had een van jullie het wel zien aankomen? Ja, ik zag het niet per se zo aankomen. Maar ik vind Geert Wilders wel een soort van de Nederlandse Trump. En hij riep de dingen die een bepaald doelgroep aanspreken. En ik mm-hmm. dacht wel van, oh, dit zou wel eens een Trump-momentje kunnen zijn. Dat dacht ik wel, ja. Ja, van tevoren al? Ja, wel een beetje. En Boeren? Ik was in Duitsland voor die gangsterfilm toen het de verkiezingsavond. Heb je wel gestemd? Nou, ik vind het helemaal niet leuk dat je me dat vraagt. ik was vergeten. Maar, ik heb ook trouwens het idee dat de afgelopen twee uur die film steeds vetter is geworden. Het begon als een soort Duitse actiefilm. Het is een gangsterfilm. Ik heb zoveel vragen over die film. En spreek jij Duits überhaupt? Een klein beetje. Oké, okay. En dat was het ook? Ja. Ja, okay. Maar je zat daar. Of je vraagt of we het aanzien komen. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat we het allemaal wel aanvoelden of zo, dat het ging komen. Maar we doen allemaal een beetje verrast, heb ik het gevoel. Ik durf eigenlijk ook bijna niks politieks te zeggen. Want jij bent politicoloog. Zeggen dat we het allemaal voelen of zo. En ook een beetje, ik vind het een beetje stom dat het. Ja, er was eerst een beetje een grap met leiders met rare kapsels en zo, toch? Weet je, oh ja, Boris Johnson had een rare kapsel. Mm-hmm. Trump ook en zo. En dan nog een paar die ik even niet meer weet. En nu hebben we ook onze eigen, die dan ook echt aan de macht is. Maar ik vind dat dan weer een beetje zo'n clichétje of zo. Ik denk, moeten we daar nou weer ook aan meedoen? Dat we dan ook zo'n premier hebben met een raar kapsel. Met gekke kapsels. Ja. Er stond over macht gesproken. Er stond dit weekend een analyse van Loes Rijmer in de Volkskrant over hoe links opeens een soort vies, lelijk woord is geworden. En ik dacht, ook, ja, ik zit hier misschien ook toch een beetje met de culturele elite van Nederland. Zien jullie dat zelf zo? Of zijn dat alleen maar met de mensen die het niet met jullie eens zijn, niet zo zien? Nee, ik denk wel dat die mensen hebben ook absoluut een punt natuurlijk. Alleen. Nee, maar vind jij zelf onderdeel van de culturele elite, Teun van Elzen? Nee, dat niet. Daarvoor zijn wij denk ik ook nog gewoon te onbekend. En wat wij doen, dat kan. Nee, dat heeft te weinig impact op dit moment. Mm. Ja, voelt dat zo? Want ik kan me ook voorstellen, als je op podia door het hele land staat, wat jij nu doet met een show die veel over politiek gaat, je zit daar in een zaal voor een hele groep mensen, dat ook natuurlijk, dat daar ook, als je ervoor macht hebt, ook misschien een zekere macht bij komt. Kijk. Nee, ik denk dat we dan onze eigen rol zwaar overschatten als satirici en als maker. Ik denk dat het heel weinig invloed heeft en dat het vooral gewoon voor de mensen een manier is om zich te verhouden tot de werkelijkheid. Of je nou met mij eens bent of niet met mij eens bent, als je dan iets hoort wat ik zeg, dan kun je daar boos over worden of je kunt er iets van denken van, oh, leuk, inderdaad. Mm-hmm. Dit is een, maar ik denk niet dat het enige invloed heeft. Ik denk zelfs dat je in Den Haag heel weinig invloed hebt. Dat vind ik zo fijn nu aan Wilders. Dat eigenlijk, we hebben een systeem waar niemand de macht heeft in Nederland. Er is geen president. De macht ligt niet bij de regering eigenlijk zelfs. De macht ligt bij de Tweede Kamer. Dat zijn 150 mensen. Ja. En dus niemand kan de macht niemand claimen. Heeft natuurlijk absolute macht. Maar het lijkt me ook, ik bedoel, we hebben net naar jou geluisterd. Je bent een geëngageerde jongen. Je maakt je druk over allerlei dingen. dingen. Het lijkt me dan ook wel ingewikkeld als je vervolgens denkt, ja, maar ja, mijn rolletje is maar klein. Ik kan vervolgens toch niks veranderen. Ja, nee, het is niet per se zinloos, maar het is een... Nee, maar ja, heb jij die illusie? Jij maakt dan plakshot. Heb jij het idee dat jij impact hebt? Nou ja, goed, ik beïnvloed niet de verkiezingen. Maar ik zou het ingewikkeld vinden als ik zou denken... wat ik doe, dat heeft helemaal geen impact. Nee, maar het kan ook de... Ik vind één lach is ook al een impact natuurlijk. Ja. Hè? Dus als ik één zaal laat lachen in Rotterdam... als 100 man lachen, dan vind ik dat al impact. En dat is voor mij genoeg... Maar hoe zien de anderen dat, het idee? Want Celine, jij had het bijvoorbeeld over femicide. Heb je dan het idee, ik kan hiermee wel dingen agenderen? Ja, ik denk wel dat er in de zaal dan een man zit die die avond niet zijn vrouw vermoord. Ja, dat is wel waar ik het voor doe. Nee, ja, kijk, het is wel... Dat vind ik het mooie aan het podium dat wij hebben. Dat je met onderwerpen naar die mensen toe kunt gaan... waar ze misschien helemaal niet over na hebben gedacht. En ik hoop dan dat ze er wel anders over gaan nadenken. Of überhaupt over gaan nadenken. Ja. En zeker met bepaalde onderwerpen vind ik dat het mooiste wat er is. Dat we dat op die manier naar buiten kunnen brengen. En dat vind ik wel heel erg spannend aan op het podium staan. Ik leef gewoon in best wel een bubbel. En dan sta ik wel voor die mensen die ik anders misschien niet zou spreken of zien. Zeker als je naar Breda gaat. om die mensen dat dan te vertellen. En als je die meekrijgt, vind ik dat wel iets heel moois. Ja, het heeft wel iets van impact. Maar het is gewoon niet te vergelijken met de impact die een politicus of de media heeft. Nee, ben je er wel bewust van dat je hebt? Ik kan... ik kan mensen misschien net iets anders tegen bepaalde dingen laten. Ja, laten dat wel. Dat wel. Maar het is wel een heel kleine groep. En het is, nogmaals, de media is gewoon heel erg machtig. En de politici, ik bedoel, als Geert Wilders roept van... nou, we hebben te veel asielzoekers en we gaan migratie op nul zetten... dan gaan mensen dat niet factchecken. Mm-hmm. Ze gaan dat ook niet bij mij doen als ik iets op het podium zeg. Maar goed, ik heb veel minder impact dan een politicus. En ja, nogmaals, dat factchecken. Geert Wilders kan roepen, we hebben nu een soort van apocalyptische golf van migranten. Maar het is in feite niet zo. Mm-hmm. Maar mensen lezen een krantenkop en dat wordt gezien als feit. Maar dit zijn ook dingen die je natuurlijk op het podium kan zeggen. Hè? Zoals je dat net over die trollen die dan, als je dingen plaatst... en fragmenten van je shows deelt op Instagram... dat mensen het niet met je eens zijn en tegen je ingaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dingen plaatst waarbij je zegt... oh, hier heb ik heel veel kracht uitgehaald, dit vind ik inspirerend. Gebeurt dat ook wel eens? Zijn het alleen trollen? Nee, er zijn ook wel positieve comments en lieve berichten. Maar dat doet wel wat. Maar nogmaals, dat vind ik ook de zo invloed jammer. Die je hebt... of dat het nu een Instagram-account is... of een Facebook-account of een YouTube-account... is niet te vergelijken met... Nee, met wat Trump zegt. Ja, goed, precies. Dat is wel altijd zo jammer dat die trollen hebben veel meer drang... om zich te laten horen dan mensen die het leuk vinden. Ja. En misschien moeten we dat ook wat meer doen... zodat die trollen ook op een gegeven moment in de minderheid zijn. Ja, maar wat er ook wel... Er ligt ook een verantwoordelijkheid natuurlijk bij ons... als je op een gegeven moment doorkrijgt van... oké, ik zit wat aan de progressieve links-liberale kant van het spectrum... dan is het ook onze taak, vind ik, om de mensen die naar ons luisteren... Hè, de parochie... om ook die tegen de haren juist in te strijken. En dan ligt dezelfde verantwoordelijkheid bij de rechterkant van de columnisten. Dus bij de Telegraaf en dat soort mensen. Ook de tafel van Vandaag Insight. Om de mensen die zij aanspreken, om hun weer tegen de haren in te strijken. Dus we kunnen nu wel zeggen van, oh ja, als wij columns of comedy maken... wat heel progressief is, ja, dat is bijna saai. Omdat daar waren we al met het publiek. Ja, en ook... een beetje lenig zijn met z'n allen eigenlijk. Zorg dat je de mensen... waar je het voor doet, ook net een beetje op andere manieren. Nou, ik denk vooral dat je gewoon moet blijven zeggen wat je wil zeggen. Ik denk dat zeker op vlak van migratie bijvoorbeeld... ik denk dat de meeste mensen in Nederland... beseffen wel dat het een heel complex thema is. En volgens mij spreek ik best wel mensen ook buiten mijn bubbel. En heeft niet iedereen zoiets van, nou, nul migranten en klaar. De meesten beseffen wel dat Nederland gewoon een open en een welvarende economie is. Dus dat gaat migratie met zich meebrengen. Dat is gewoon zo. Ik wil nog heel kort. Ja. We hebben nog even een rondje. Waar kijken we het meest naar uit in 2024? En dan ronden we af. Teun. Het kabinet. Het kabinet. Ja, als we dat gaan denk het wel. Denk dat het sneller is dan we denken. Boeren. Ik had er nog niet over nagedacht. Taylor Swift. Ja, misschien ga ik wel met je mee naar Edinburgh. Actie-crimi. Ja, inderdaad. Gaan we eens kijken. Alina? Ik had er ook nog niet echt over nagedacht. Maar meer gelach. Meer comedy. Gelach. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja, de zomer. Dat is echt het enige wat ik nu kan bedenken. Ga je iets leuks in de zomer of gewoon überhaupt het feit dat het weer zomer is? Het feit dat het weer zomer is en dan ga ik vanzelf heel veel leuke dingen doen. Wat mooi. Ja.